ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องยอดของกุศลคืออะไรโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535ณพุทธสถานปฐมโศก เรามาฟังวันนี้จะเอาอัปปมาทสูตรความไม่ประมาทอัปปมาทสูตรนะมาอ่านแล้วก็ได้เทศนาสู่กันฟังในพระธรรมปิฎกเล่ม24อย่างเดิมข้อ15ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใดไม่มีเท้าก็ดีสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแลกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมนั้นนะนี่วรรคแรกเลยนะพระเจ้าก็ตรัสว่าความไม่ประมาทนี่เป็นยอดนะเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในประดาสิ่งอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะเปรียบประดุจสัตว์ทั้งหลายจะมีประมาณเท่าใดอย่างไรก็แล้วแต่ในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยอดของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่ใครจะเก่งยังไงใครจะยอดยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าก็ท่านก็บอกว่าในจำบุทั้งมวลทั้งพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความไม่ประมาทนี่แหละเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายในสัตว์ทั้งหมดนะจะเป็นสัตว์จะชนิดไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคืนมีความประมาทกุศลธรรมก็เสื่อมกุศลธรรมก็ไม่เจริญแน่นะถ้ามีความไม่ประมาทแล้วล่ะก็กุศลธรรมจะเจริญได้ท่านรวมลงมายอดแห่งการปฏิบัติธรรมนี่รวมลงมาที่ความไม่ประมาทเอาฟังต่อดูกรภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่านึงรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะความเป็นของใหญ่แม้ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายและยังไม่พอนะท่านก็ยังซ้ำยกตัวอย่างอื่นต่อไปอีกนอกจากจะได้ยกตัวอย่างว่าในประดาสัตว์นะสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์อะไรทั้งนั้นน่ะมีเท้าไม่มีเท้าไปจนกระทั่งถึงสัตว์ในระดับของสัตว์โอปปาติกะนะที่พูดมาตอนต้นที่บอกว่ามีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนั้นถึงระดับขั้นสัตว์ระดับโอปปาติกะคือจิตวิญญาณสัตว์ทางจิตวิญญาณขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเลยทีเดียวที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั่นนะท่านก็บอกว่าในประดาสัตว์จะเป็นสัตว์ที่มีรูปไม่มีรูปจนถึงขั้นโอปปาติกะสัตว์ที่ไม่มีรูปนะเป็นอรูปไปถึงระดับเนวสัญญานาสัญญาถึงปานนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์ทั้งหลายนะเป็นยอดของสัตว์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ว่ากุศลธรรมทั้งหมดเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม กุศลธรรมเหล่านั้นมีความไม่ประมาทเนี่ยเป็นต้นเขาเป็นมูลแล้วก็ประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นทั้งต้นเขาเป็นทั้งความประชุมลงรวมกันไปหมดชั้นใดก็ดีรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันจะเป็นรอยเท้าของสัตว์ใดๆในโลกก็จะมาประชุมลงที่รอยเท้าช้างถือว่ารอยเท้าช้างเป็นยอดของรอยเท้าทั้งหมดเพราะว่าเป็นของใหญ่รอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดเพราะงั้นรอยเท้าใดๆก็ประชุมลงไปหรือมีรอยเท้าช้างนั่นแหละเป็นสูงสุดก็เหมือนกันกุศลธรรมเหล่าใดทั้งหมดก็มีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายกลอนเหล่าใดเหล่าหนึ่งของเรือนยอดนะกลอนเหล่านั้นทั้งหมดไปหายอดน้อมไปสู่ยอดรวมที่ยอดโลกกล่าวว่าเป็นยอดของกลอนเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแลทีนี้ก็เทียบเคียงไปถึงกลอนก็คงเป็นกลอนของบ้านเนี่ยนะกลอนเหล่านั้นทั้งหมดไปหายอดน้อมไปหายอดรวมที่ยอดโลกกล่าวว่าคือยอดของโลกเนี่ยกล่าวว่าเป็นยอดของกลอนเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากชนิดใดชนิดหนึ่งกฤษณาโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันดูกระภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงโลกกล่าวว่าเป็นยอดของกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นแต่แก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมเกิดแต่ดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายพระราชาน้อยเหล่าใดเหล่านึงพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นอนุยนต์ไปตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิโลกกล่าวว่าเป็นยอดของพระราชาเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอนุยนต์กษัตริย์หรืออนุยนต์ก็หมายความว่าพวกกษัตริย์น้อยใหญ่ที่เป็นกษัตริย์ในเครือกษัตริย์ในเครือจักรภพในกษัตริย์ในเครือที่มีพระเจ้าจักรพรรดิที่เขาต้องนับถือเป็นใหญ่ที่สุดนอกนั้นก็มีกษัตริย์บ้านเมืองเล็กเมืองน้อยกษัตริย์ต่อเป็นแคว้นเป็นอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายแสงสว่างแห่งดวงดาวเหล่าใดเหล่าหนึ่งแสงสว่างเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16อันบัณฑิตแบ่งออกแล้ว16ครั้งของแสงสว่างแห่งดวงจันทร์แสงสว่างแห่งดวงจันทร์โลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งแสงสว่างเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายในสรถะฤดูเมื่อฝนขาดปราศจากเมฆแล้วดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่มีในอากาศทั้งหมดแล้วย่อมส่องแสงแผดแสงและแจ่มกระจ่างแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งคือแม่น้ำคงคายมุนาอัจฉรวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นสายน้ำไหลไปหามหาสมุทรโน้มไปสู่สมุทรน้อมไปสู่สมุทรโอนไปสู่สมุทรหาสมุทรโลก หาสมุดไปหาคือไปหาสมุดหาสมุดโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งแม่น้ำเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงก็ฉะนั้นเหมือนกันแลกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้นท่านยกตัวอย่างสิ่งประกอบมากมากมายจะไม่เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในบรรดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ละแขนงแต่ละอย่างแต่ละเชิงนะยกตัวอย่างมาตั้งแต่รื่นกลอนกลิ่นกลิ่นหอมอะไรต่างๆพระราชาก็ดีแม้แสงสว่างแม้แต่ในฤดูฝนหมดเมื่อขาดฤดูฝนปราศจากเมฆแล้วนะแสงต่างๆก็ย่อมกระจ่างได้อะไรพวกนี้ต่างๆไขความให้เห็นแล้วว่าอะไรต่างๆในโลกนี้ก็มีอะไรเป็นยอดของมันได้เหมือนกันทั้งหมดในประดาของกุศลธรรมความไม่ประมาทจะนำพาไปสู่กุศลธรรมเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมดฟังดูแล้วเหมือนตื้นๆความไม่ประมาทฟังแล้วเราก็เคยได้ยินนะเคยได้ฟังแล้วความไม่ประมาทนะแต่ท่านยกเป็นใหญ่เหลือเกินนะยกเป็นมูลเป็นความประชุมลงนะเป็นยอดของกุศลธรรมความไม่ประมาทเนี่ยฟังให้ดีนะประมาทเป็นถ้าเผื่อว่าความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมความประมาทก็เป็นยอดแห่งอกุศลธรรมนะความไม่ประมาทนี่เป็นยอดแห่งกุศลธรรมความประมาทก็เป็นยอดแห่งอกุศลธรรมเป็นยอดแห่งความไม่ดีนะฟังดูแล้วมันตื้นแต่ความจริงแล้วลึกอาตมาก็เคยนำมากล่าวเคยมาประกอบคำอธิบายว่าศาสนาหรือว่าธรรมะทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดในรวมลงแล้วก็อยู่ที่ความไม่ประมาทนะเพราะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยตกหล่นไปด้วยความประมาทประมาทกิเลสเล็กๆน้อยๆประมาทเรื่องราวไม่มากไม่มายประมาทเรื่องอะไรต่ออะไรคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นไรหรอกเราเล็กๆน้อยๆตอนนี้เอาละบำเรอตนนะไม่ขนขวายไม่อุตสาหะไม่ภาคเพียรไม่ตั้งใจกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยวันแล้ววันเล่าวินาทีแล้ววินาทีเล่ามันเป็นไปได้ทุกวันนี้นี่โลกมันเต็มมันหนักไปด้วยกิเลสมากมายจริงๆนะแล้วมันพร้อมเสมอที่มันจะตกร่วงตกหล่นไปอยู่กับหมู่ชาวโลกพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้ความจริงของโลกได้มากขึ้นความจริงที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้อบรมฝึกฝนมานะรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ใหญ่ชีวิตนี้มันไม่ยากชีวิตนี้กินอยู่หลับนอนเลี้ยงขันไปเมื่อเราได้ลดนะได้ลดโลกียะลดเรื่องอบายมุขลดในเรื่องกามลดในเรื่องความโกรธโกรธเคืองๆอะไรลงไปได้บ้างมันรู้ตัวนะว่าเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองเราจะเลี้ยงตนในโลกเนี่ยเลี้ยงตนไปไม่ยากหรอกถ้าจะอยู่กับโลกเขาแล้วเราสู้โลกเขาได้จริงๆไปอยู่กับโลกโดยที่เราเองเราไม่มีกิเลสรุนแรงจนกระทั่งจะต้องไปแย่งไปชิงไปก่อภัยก่อเวรอะไรให้เต็ดแก่ตัวเองนะเราอยู่กับเขาได้สบายอยู่กับทั้งโลกอ่ะแต่เมื่อเรามารู้จริงแล้วว่าเราเกิดมาแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มารู้ธรรมะอะไรเลยพวกคุณก็จะเป็นอย่างชาวโลกอย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อวานนี้แล้วถึงเรื่องว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับเราจะมาเป็นเทพปฏิบัติเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ เป็นเทพอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งอยู่เท่าเดิมอยู่อย่างเดิมที่อาตมาบอกว่าเป็นเทพนิกายนี่ก็คือเป็นเทพที่ไม่เลื่อนชั้นเป็นเทพยึดเทพติดอยู่อย่างนั้นแหละนิกายก็คือพวกหรือหมู่หรือพรรคอยู่พรรคนั้นอยู่ในฐานะนั้นไม่เลื่อนถ้าเผื่อว่าเราจะยึดจะติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มันก็อยู่อย่างนั้นนานับชาติเสด็จมาได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่เป็นเทพในชนิดเทวดาโลกียะเทวดาโลกียะก็เป็นเทวดาจะเสพโลกียสุขมีลาภยศสรรเสริญได้ลาภได้ยศได้กามได้แม้แต่ที่สุดเสพสุขถึงขั้นระดับอบายมุขนะอบายมุขนี่นะสมมุติเทพอย่างสมัยโบราณนี่เรียกว่ากษัตริย์หรือว่าผู้เจ้าครองแคว้นนี่นะเป็นกษัตริย์นี่นะเป็นผู้ที่มีอำนาจบาดใจมากมายเจริญเริงสุขมีฮาเร็มมีอย่างจีนนี่นะกษัตริย์จีนก็จะมีอะไรมีสนมเป็นพันเป็นหมื่นคนโอ้บริบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยสนมกำนันในนะแม้แต่ในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นกษัตริย์เนี่ยก็มีสนมมากมายนะก็บำเรอโรกียสุขแบบกามนั่นแหละนี่เป็นอบายมุขนะที่จริงแต่ว่าแม้ผู้ที่เป็นกษัตริย์ผู้ที่เป็นผู้ครองนครครองแคว้นมีมากมีมาอย่างนี้ก็ไปห้ามไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีอำนาจบาดใหญ่และทำก็ทำได้นี่เลี้ยงได้ทุกคนมีทรัพย์สริงคารมีอะไรเลี้ยงได้เสร็จแล้วตัวเองก็เสพสุขบำเรอตัวเองได้วิธีอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องการใครก็เอามาเสพซึ่งมันไม่มีที่กั้นที่ขีดเลยเป็นเรื่องหลงว่าเป็นเทวดาผู้สมผู้มีสุขสมสุขยอดเยี่ยมอยู่อะไรอะไรก็ได้พรั่งพร้อมต้องการเสพแม้แต่โลกีอย่างนี้โดยจริงแล้วมันยิ่งก็สัมสอนนะยิ่งก็สัมสอนไอ้แบบนั้นมันเป็นอบายมุขนะมันเป็นระดับนรกต่ำนรกต่ำอย่างกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วแม้แต่ศีลของคนนี่จะเป็นศีล5มีผัวมีเมียก็ตามมีเมถุนก็ตามคู่เดียวนี่ก็เหลือแหล่แล้วยังจะมานอกใจนอกกายกันมีสนมกันต้องเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันยอดหยาบแล้วเรียกว่าบำเรอโลกีสุขเป็นเทวดานิกายนั่นแหละเทวดาชนิดที่เรียกว่าไม่เรียนรู้ก็ตกอยู่ตรงนั้นแหละนรกอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ศึกษาธรรมะแล้วเขาจะไม่เข้าใจเลยเขาก็นึกว่าเป็นสิ่งที่เสพสมเรามาเรียนรู้กิเลสแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มันบำเรอมันเสพสมมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็จะติดหนาแล้วมันไม่ได้มาบอกคุณนะไอ้ที่ติดนี่มันไม่บอกคุณง่ายๆหรอกยึดติดก็เหมือนตะปูอย่างที่นี่ก็มาจากสูตรตะปูตรึงใจจะเป็นทางผูกพันหรือเป็นทางโทสะเป็นทางผลักก็ตามในสายผลักหรือสายดูดก็ตามแต่สายผลักบอกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัดนะสายผลักเนี่ยแต่สายดูดเนี่ยมันจะซ่อนแสบซวงมากเลยเพราะมันไม่เป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัดมันมีแฝงอย่างที่ว่านั่นเป็นเทพนิกายประเภทเสพสุขแล้วไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเมื่อเรามารู้แล้วอย่าประมาทแม้แต่สุขเล็กสุขน้อยสุขไม่มีในศาสนาพุทธไม่มีหรอกสุขอย่างโลกีสุขอย่างนั้นมันไม่จริงเป็นอลิกะสุขคัลลิกะเป็นสุขหลอกสุขตอแหลเป็นสุขไม่จริงมาพิสูจน์เถอะพิสูจน์ลดละลงไปแล้วเราจะเห็นว่ามันจางคลายแล้วมันก็หมดไปมันก็ไม่ได้สุขได้ทุกข์อะไรพอเวลาเราปฏิบัติถูกทางปฏิบัติไปจริงๆแล้วมันลดมันละจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าอ๋อแต่ก่อนนี่เราหลงว่ามันเป็นสุขจริงๆจังๆเลยนะสุขเป็นรสเป็นชาติ นะเป็นความสุขสมใจสุขสมใจสุดยอดแห่งความสุขสมใจได้สมใจตามรสตามชาติของกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละจุดแต่ละอันมันบำเรอตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นี่เราก็จะตกนรกหมกไหมหรือว่าจะหมุนสู่สวรรค์สู่นรกสู่มีสวรรค์เมื่อไรมีนรกอยู่เมื่อนั้นสวรรค์กับนรกเป็นของคู่ถ้าคุณยังมีเสพรสอร่อยเป็นสวรรค์คุณก็ยังมีนรกเป็นคู่ของมันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นวุปสโมสุขสุขที่ไม่ได้เสพสมสุขที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่แหละวุปสโมสุขคืออทุกขมสุขหรืออุเบกขาหรือว่าเป็นนิวตรอนละเป็นกลางละไม่สุขไม่ทุกข์ละจึงเรียกว่าวุปสโมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ขอยืมภาษามาเรียกเท่านั้นว่าสุขที่จริงมันไม่เป็นสุขหรอกไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์อะไรกลางๆอุเบกขาหรืออทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางแล้วเป็นฐานนิพพานไม่มีถ้าเราแยกโลกียสุขหรือว่ารสของสุขลิกะรสอย่างโลกียสุขสุขอย่างโลกสุขอย่างเสพสมอย่างนี้กับวุปสโมสุขสุขระงับเป็นจุดฐานนิพพานถ้าคุณแยกอันนี้ไม่ออกนะคุณปฏิบัติธรรมไปหานิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์กันจริงๆเลยว่าคุณจะติดรสอะไรอร่อยเนี่ยมันเป็นรสอร่อยมันเป็นยังไงคุณต้องบอกมันเป็นสุขมันยินดีมันชอบมันชื่นมันติดใจมันยินดีในสิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่มันต่างกันอยู่มันละเอียดละอออยู่จุดหนึ่งว่าง่ายกับยากเนี่ยง่ายกับยากเนี่ยรสอย่างนี้นะถ้าฝ่าทั้งรสทั้งลิ้นก่อนก็ได้รสทั้งลิ้นเนี่ยรสทั้งลิ้นในแตะอย่างนี้มันง่ายจะกินจะดื่มเข้าไปก็ง่ายถ้าอย่างนี้รสอย่างนี้นะมันยากวิเคราะห์ออกว่าง่ายกับยากแล้วมันมีชื่นชอบหรือไม่มีชื่นชอบถ้ามีชื่นชอบนั่นแหละยังผูกพันยังเป็นรสอร่อยยังเป็นราคะเป็นรูปราคะเป็นอรูปราคะอยู่ก็ตามนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราตัดลงไปได้ถึงขั้นกามราคะไม่มีข้างนอกไม่มีปัญหาหรอกไม่ติดไม่ยึดมีไม่มีก็ช่างมันแต่ถ้าพอได้สัมผัสแล้วยังรู้สึกอ่านได้เป็นรูปราคะรูปราคะรสมันยังมีรู้สึกว่ามันรู้สึกยังยินดีนิดๆหรือว่ายังดูพอใจหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในทางตะวันตาหูจมูกลิ้นกายในกามภพเนี่ยเราไม่ใฝ่หาเราไม่แสวงหาเราไม่ใคร่อยากอะไรหรอกจะต้องไปดิ้นรนมาเสพไม่แล้วโลกอย่างนี้ยังไงเราก็รู้ว่ากิเลสเราเนี่ยไม่เอาไม่เกิดนะในกามภพนี่ไม่เกิดอีกนี่เป็นสัตว์ทางอุปปาติกะสัตว์ทางจิตวิญญาณเราจะต้องรู้ภูมิของอนาคามีภูมินี่เป็นอนาคามีภูมินะหมดกามราคะสังโยชน์ยังเหลือแต่รูปราคะอรูปราคะมันมีนิดๆหน่อยๆซึ่งมันจะไม่มีแรงมาเกิดเหมือนกับรอบของสตาร์ทรถจากที่พูดเนี่ยเงาเงาเงาเงาเงาเงาไม่มีรอบที่พอรอบไม่ถึงแรงไม่ถึงไม่ติดหรอกเครื่องรูปราคะอรูปราคะนี่ไม่ติดหรอกเครื่องไม่ติดไม่ติดแง่งแง่ไม่ติดนี่เป็นฐานะที่เป็นจริงที่จะต้องพิสูจน์ที่จะต้องกระทำให้ได้นะรอบที่มันไม่ถึงรอบมันไม่ติดเพราะฉะนั้นผู้ที่ตัดกิเลสละลดกามราคะไม่ถึงขั้นกามราคะราคะนั้นหมดหนักกามภพไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกนี่เรายังไงก็ไม่แสวงหาไม่ดิ้นรนรสอร่อยขนาดนั้นหมดแต่ยังมีรสอร่อยอยู่ลึกๆเป็นรูปราคะอรูปราคะระวังเมื่อกี้เราเรียนแล้วในอัปปมาทสูตรความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะเหลือรูปราคะหรือเหลืออรูปราคะก็ประมาทไม่ได้และไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทถ้าใครประมาทเป็นยอดแห่งอกุศลธรรมอย่าประมาทพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไอ้ความประมาทนี่มันทำให้คนตายเพราะว่าเราเองนี่เราจะเข้าข้างตัวเองเรานึกว่าเราไม่มากแล้วละอะไรอย่างงี้ไม่รู้มันจะถึงรอบที่เรียกว่ารอบที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา รอบที่เที่ยงแล้วต่อนิพพานมันมีรอบของมันจริงๆเราจะสังเกตได้จริงๆเลยขนาดนี้อย่างนี้เราไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณลองดูทั้งความสวยงามหรือว่าความไพเราะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเหตุปัจจัยเรื่องใดก็แล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหติดจังอบายมุขนี่อย่างนี้เนี่ยมันมีรสมีแรงนะกระทบสัมผัสเมื่อไรมันยังมีคลื่นของความชอบความอยากแรงพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วมันลดลงจริงๆลดลงลืมตามีสัมผัสเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้สัมผัสมันจนกระทั่งสัมผัสแล้วก็บางสิ่งบางอย่างจนลืมจนไม่ได้สัมผัสแล้วจนกระทั่งพอมาสัมผัสอีกมันลืมมันนานๆแล้วมันก็เหมือนเราไม่มีรสได้เหมือนกันแต่พอสัมผัสซ้ำซ้อนไปอีกอ้าวมันมาแฮะมันมีแฮะมันฟื้นแฮะเป็นได้เราฝึกขัดมานึกว่าเราดีแล้วเสร็จแล้วก็ห่างพลากจากมันนานนะพอมาสัมผัสใหม่ใหม่แรกๆก็อาจจะไม่ยังไม่ตื่นตัวยังไม่ฟื้นสัมผัสไปสัมผัสมาสัมผัสไปสัมผัสมาเอกิเลสชักฟื้นชักคืนชีพได้เพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งเป็นแน่ใจมันมากจะต้องศึกษาพิสูจน์แล้วอย่าประมาทเอาให้มันเกลี้ยงเอาให้มันหมดเอาให้มันจางมันคลายไปจริงๆแล้วอ่านอาการทางจิตทางปรมัตถ์จิตเจตสิกอารมณ์ถ้าอ่านจริงๆนะอ่านอาการริงคะนิมิตอ่านเรื่องของอาการของกิเลสในจิตจับนิมิตของกิเลสในจิตไม่แม่นไม่มั่นเนี่ยไม่ใช่นักปรมัตถ์ไม่ใช่นักอภิธรรมไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่จะขึ้นสู่ฐานของพระอริยะซึ่งอาตมาได้วิเคราะห์วิจัยแล้วนะว่าพระอริยะนั้นอยู่ที่ฐานอย่างไรฐานไหนมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิแค่ขนาดเห็นอนิจจังเท่านั้นเองว่ามันไม่เที่ยงแต่มันเติมได้เพิ่มได้คุณจะต้องรู้ทิศทางที่มันเพิ่มหรือมันลดจริงๆการลดกับการเพิ่มมีลิงคะคือมีความต่างกันใช่ไหมคุณต้องรู้ทิศทางของกิเลสเพิ่มขึ้นกับจางคลายถ้าเพิ่มขึ้นก็เป็นปุถุชนเป็นคนที่กิเลสเพิ่มขึ้นก็หนาขึ้นหนาขึ้นแน่นอนถ้าลดลงจางคลายวิราคะคุณก็เดินทางไปสู่การเจริญทางนิพพานแน่นอนอ่านของตนเองอาตมาว่าอาตมาได้อธิบายสู่เป้าที่สำคัญแล้วนะใครยังจับอารมณ์จับอาการของจิตจับสภาวะอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกว่ายังไม่มีตาทิพย์ยังไม่มีญาณทางปฏิบัติธรรมของพุทธต้องอ่านต้องจับไม่ได้เลยอาการนี่มันเป็นอาการโกรธแล้วนะหรืออาการโลภแล้วนะหรืออาการราคะแล้วนะต้องรู้เลยอย่างน้อยที่สุดไอ้หยาบๆแรงๆมันโลภแรงๆกูก็จับอาการมันได้แล้วก็ตามจับมันไปเรื่อยๆมันเบามันบางด้วยเหตุใดล่ะด้วยปัจจัยใดหรือว่าราคะก็ตามมันเป็นยังไงโลภก็ตามอาการอย่างนี้เรียกว่าโลภอาการอย่างนี้เรียกว่าราคะเนี่ยราคะกับโลภมันสายเดียวกันน่ะมันผูกยึดมันติดยึดมันดูดดึงเหมือนกันนั่นแหละถ้าราคะเราก็มองไปในแง่กระทบสัมผัสถ้าโลภก็เป็นมายึดมาเป็นของตัวของตนยึดเป็นของตัวของตนแม้กระทั่งความเป็นเทพความเป็นใหญ่เป็นอัตตาเป็นมานะก็ยึดเป็นของตัวของตนนั่นเรียกว่าโลภราคะเนี่ยเป็นรสอร่อยราคะเนี่ยเกิดเป็นการยังติดยึดยังเป็นโลกิยะเป็นอัตสาทะไม่ว่าจะเป็นรสอร่อยในระดับไหนระดับเสพรสอร่อยราคะเนี่ยระดับจริงๆแล้วนี่นะรูปราคะอรูปราคะนี่เขาเอาไปอธิบายรูปฌานอรูปฌานแต่ตมาอธิบายกามในภพเมื่อกี้นี้อธิบายรูปราคะอรูปราคะคือเหลือน้อยๆไม่มีแรงที่จะเวียนกลับแล้วอย่างนี้คุณสังเกตได้นะกามในภพคือมีเชื้อของกามมีเชื้อของราคะแบบกามเนี่ยรสอร่อยจะเป็นรสอร่อยทางเรื่องอะไรก็ตามแต่มาตั้งแต่รสอร่อยติดอบายมุขติดบุหรี่ติดเหล้าติดยาเสพติด ติดที่อาตมาบอกเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงเนี่ยติดเพชรนินจินดาติดไอ้ของที่โลกเขาหลงไหลเป็นชาตรูปรัชตะเป็นของที่โลกเขายกย่องชูเชิดมันรู้สึกว่ามันชื่นใจมันแหมมันภาคภูมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณติดอย่างนี้แหละเป็นราคะเป็นรสอร่อยที่เราจะต้องละมาให้จริงอ่านให้ออกเข้าใจให้ได้พ้นมิจฉาทิฏฐิตรงที่คุณจับอนิจจังได้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วคุณก็รู้ตัวว่าทิศทางไหนเป็นทางอันเป็นไปสู่อริยะอันไหนเป็นทิศทางที่ไม่ไปสู่อริยะนัลมาริยากับอัลมาริยานรมาริยาหมายความว่าไม่เป็นทางไปสู่ความเป็นอริยะอัลมาริยาทางไปสู่ความเป็นอริยะนะเห็นทิศทางอ่านทิศทางออกเลยนะอ๋อนี่ทิศทางนี้ไปสู่ปุถุชนอันนี้จังนี่มันจะแยกทางมันจะบอกเราแล้วเราจะเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันยังไม่เที่ยงนะจนกว่าคุณจะรู้ว่าเมื่อมันถึงรอบหนึ่งมันชักจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงมีถีติธรรมมันแข็งแรงมั่นคงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ลดอีกแล้วมันจะไปมีกิเลสมากกว่านี้มันก็ไม่มากแล้วแต่นั่นแหละต้องอย่าประมาทแม้คุณจะเป็นนิกายใดเทพนิกายหนึ่งก็ประมาทไม่ได้ระวังความประมาทเนี่ยเพราะว่าไอ้ความจริงที่เราจะประมาณให้แก่ตนเองเนี่ยมันลำเอียงเข้าข้างตนเองเป็นส่วนใหญ่นึกว่าเราเก่งนึกว่าเราแน่นึกว่าเราไม่ตกแล้วเป็นเทวดาไม่ตกสวรรค์แล้วลดกิเลสได้ขนาดนี้แล้วเราเป็นเทวดาไม่ตกสวรรค์แล้วอย่าประมาทนะเทวดาตกสวรรค์นี่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าชาวนรกมันตกนรกเองอยู่แล้วมันก็ไม่เท่าไรแล้วมันตื้นเพราะว่ามันอยู่กับนรกเองมันตกลงไปมันก็ตกแค่นี้ไอ้สวรรค์เอาว่าอยู่สูงตกลงมานรกแล้วกันเจ็บปวดนะเพราะนี่อาตมาก็อธิบายสู่ฟังในลักษณะของเนื้อหาสาระของธรรมะให้ดีให้ฟังให้ชัดๆคุณจะเห็นความไม่ประมาทนี่ชัดขึ้นเออจริงๆเลยนะพวกเรานี่ประมาทอยู่อาตมากล้าพูดอย่างนี้แหละประมาทอยู่อย่าประมาทแต่ละคืนแต่ละวันเป็นคืนวันอันควรจะมีคุณค่านะจะดูอยู่ด้วยกันอีกกี่ปีกี่เดือนกันอาตมาบอกพวกคุณเหมือนประโลมใจที่จริงอาตมาเคยพูดแล้วว่าอาตมาไม่น่าจะพูดกับพวกคุณว่าอาตมาจะพยายามอยู่ให้ได้ร้อยปีอาตมาน่าจะบอกว่าในอาตมาจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วนะน่าจะพูดอย่างนี้มากกว่าจะได้รีบไม่ประมาทไม่งั้นก็ประมาทไม่เป็นไรหรอกพอท่านจะอยู่ไปถึงร้อยปีเราก็ค่อยไปก็ได้เดี๋ยวท่านก็สอนเราไปทุกวันน่ะก็บอกว่าจะอยู่ร้อยปีก็เลยชะลอใจประมาทเอ๊ะอาตมานี่สอนในเรื่องที่ประมาทซะละมั้งเนี่ยไปพูดว่าอาตมาจะอยู่ร้อยปีนะแก้กลับดีกว่าไม่เอาละแต่นี่ไม่พูดละว่าจะอยู่ร้อยปีเลิกพูดแล้วมันกลายเป็นประมาทลึกๆจริงๆเลยนะคนเราเนี่ยมันไม่บอกตัวเองนะแต่มันลึกๆมันก็มีปฏิภาณเนี่ยนะคนเราหลายลักตัวท่านก็จะพยายามอยู่เป็นร้อยปีจริงๆนี่เพราะงั้นเราก็นั่นแหละแล้วก็อายุน้อยกว่าท่านเราก็ต้องอยู่ได้อีกเราเรียนไปก่อนเถอะไอ้นี่มันก็ยังอร่อยไอ้นี่มันก็ยังน่าได้ไอ้นี่มันก็ยังน่ามีอยู่เราเอาอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละคุณลงนรกแล้วแค่นี้แหละคุณลงนรกแล้วหลงโลกียสุขหลงไอ้ที่มันดึงลงไปหาโลกีนี่แหละทิศทางที่มันจะลงไปนี่แหละเพราะงั้นประมาทอะไรก็ไม่ได้แม้แต่เราวันคืนเวลาผ่านไปกลางคืนและกลางวันอะไรนะสำนวนของท่านไม่มันอาตมาว่ามันแสบสันจริงๆนะสำนวนของท่านนี่กลางคืนหรือกลางวันที่ผ่านมาถึงบุคคลนั้นแน่สำนวนนี้มันดิ้นไม่ได้เลยนะกลางคืนหรือกลางวันที่ผ่านมาถึงบุคคลนั้นบุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายคุณฟังภาษาธรรมะให้เป็นชีวิตหนอชีวิตโถกลางคืนหรือกลางวันผ่านมาถึงบุคคลนั้นแล้วมันไม่ผ่านคุณเหรอใครกลางคืนกลางวันไม่ผ่านคุณมั่งไหนหน้าไหน กลางวันและกลางคืนไม่ผ่านคุณหน้าไหนเสร็จแล้วก็บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายโอ้โหนี่ผู้ใดมีตะปูตรึงใจผู้ใดไม่ถอดยังตัดไม่ขาดในตะปูตรึงใจระวังนะไม่ว่าตะปูตรึงใจในสายโทสะในสายราคะเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วควรจะลึกซึ้งขึ้นไปให้ได้จริงๆนะภาคเพียรศึกษาจริงๆเอาดีๆนะอย่าไปมัวเหยาะๆหย่อนๆยันๆอะไรแม้แต่บอกว่าเนี่ยพออาหารเต็มท้องแล้วตามต้องการก็ย่อมประกอบความสุขในการนอนการเอนการหลับเมื่อวานนี้ก็ขยายความต่อไปอีกไม่ต้องไปนอนไม่ต้องไปเอนจริงๆหรอกแค่เลี่ยงๆหลบๆแค่ปล่อยให้มันเฉยๆช้าๆวันผ่านวันให้กลางคืนหรือกลางวันนั้นนะกลางคืนหรือกลางวันที่ผ่านมาถึงบุคคลนั้นเสร็จแล้วก็บุคคลนั้นก็พึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเราจะประมาทจริงๆวันคืนผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าสอนเรานี่สอนไว้ละเอียดละออสอนไว้ขณะทุกโอกาสมันอย่าประมาทเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วท่านต่อด้วยสูตรนี้สูตรว่าอย่าประมาทไม่ควรประมาทประมาทนี่เป็นยอดแห่งทุกอย่างเป็นมูลรากเป็นที่ประชุมลงนะแล้วก็เป็นยอดยกย่องไปเป็นยอดเป็นมูลรากก็หมายความว่ามันอยู่ต้นอยู่ตื้นยอดก็อยู่ปลายเลยแหละประชุมมารวมมาอยู่ในนี้หมดประชุมลงในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็คือความไม่ประมาทเนี่ยฟังให้ลึกซึ้งฟังดีๆมันยิ่งใหญ่จริงๆนะความไม่ประมาทนี่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นฉันเดียวกันความประมาทก็ยิ่งร้ายก็มันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งย่อยดิความไม่ประมาทนี่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราเตือนตัวเองอย่าประมาทไม่ประมาทนะไม่ประมาทพยายามภาคเพียรอยู่เสมอระวังอยู่อย่างเดียวมันจะเคร่งเกินไปจนกระทั่งเลยเถิดเกินตัวเกินตนไม่มีมัชฌิมาตัวนี้ก็เป็นข้อไขตัวมัชฌิมาเนี่ยประมาณตนรู้ตนเราจะภาคเพียงก็ให้สมตัวเราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทก็จะเครียดเอาทั้งๆที่มันไม่ได้อืดๆๆประเดี๋ยวก็ระวังเถอะเกินตัวแล้วก็ตายระเบิดพอดีไม่ได้เรื่องแน่ตายแน่ๆนะพวกเรานี่ได้ปฏิบัติธรรมมีดีมีฐานอาศัยเป็นเทวดาจริงเป็นอุบัติเทพขนาดเป็นอุบัติเทพนี่แหละที่ตัวอย่างที่มีอยู่ขณะนี้นี่นะพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วออกจากอโศกไปพอออกไปแล้วก็หนุ่มสาวก็มีไปแต่งงานเลยแล้วก็ไปมีครอบครัวแต่ก็รู้ว่าอโศกดีแต่ก็ไปหาภาระใส่ตนพอเกิดภาระแล้วก็โอ้ดีบางคนยังสมสารกลับมาพยายามกลับเข้ามาในโศกอีกนะอาตมาว่ามันเสียเวลามันเสียมันประมาทแล้วมันก็ไปสร้างว่าภาระสร้างเวรสร้างภัยนั้นให้แก่ตัวเองนะมีอยู่หลายระดับนะมีอยู่หลายระดับในพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าพอหันพอสุดท้ายเราหันมากลับมาที่อโศกแล้วเป็นไงอโศกก็ดีแต่แหมซวยแล้วมันซวยแล้วจะไปทำเลวทำร้ายก่อนนั้นก็ไม่ได้ลูกเต่ามีขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ผูกพันกันแต่งงานกันแล้วก็จะไปร้ายไปเลวอะไรก่อนนั้นก็ไม่ได้ก็จำอยู่กันยอมต้องอยู่กันไปด้วยกันอย่างนั้นแหละเป็นภาระเป็นชนักนะก็มันถ้าเผื่อว่ามีความรู้หรือมีความระลึกมีปัญญาญาณลึกๆ ก็จะเห็นว่าแม่มันแสบปวดมันเจ็บจริงๆนะแต่ถ้าเผื่อว่าทำเป็นว่าช่างมันเถอะปล่อยๆว่างๆมันก็ไม่แสบไม่ปวดอะไรได้ก็ทนเอาก็เราเองนี่นะสมน้ำหน้าตัวเราเองนะก็วางๆปล่อยๆบ้างมันก็คอยยังชั่วได้หรอกแต่มันก็ทำให้เราเชื่องช้าทำให้เราเป็นภาระทำให้เรามันไม่เป็นทางโปร่งเพราะงั้นเมื่อเวลาผู้ใดที่มาบวชพระเจ้าถึงตรัสว่าการมาบวชเป็นภิกษุนี่เป็นทางโปร่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่ถึงขั้นมาบวชมีเครื่องแบบแต่คุณมาปฏิบัติธรรมเป็นโสดอยู่ได้เป็นโสด มีภูมิธรรมคุ้มกันได้จริงๆเลยนะมันก็เป็นทางโปรเหมือนกันแหละคนที่มาปฏิบัติธรรมมีศีล8ศีล10ขึ้นไปได้จริงๆเรื่อยๆตามของจริงนี่นะมีคุณธรรมขึ้นไปจริงๆนี่นะมันก็เหมือนโปรมันก็เหมือนบวชนั่นแหละพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยว่าผู้ใดจะแต่งกายอย่างไรนะผู้ใดจะแต่งกายอย่างไรแต่ถ้าเขาปฏิบัติตนให้มีจิตสงบให้มีจิตระงับได้เรียกว่ามีปรมัตถธรรมลดละจางคลายปฏิบัติได้จริงเป็นปรมัตถ์เป็นทางถูกจริงผู้นั้นจะเรียกเขาว่าพราหมณ์ผู้นั้นจะเรียกเขาว่าสมณะหรือภิกษุก็ได้พระเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆนะซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้วอย่างพวกคุณไม่มีปัญหาอะไรกันอย่างอาตมาเนี่ยเขาไม่เรียกภิกษุแล้วพวกที่ติดยึดแต่เฉพาะรูปแต่งตัวแต่คนที่เขาไม่ติดเขาก็เรียกภิกษุหรือเขาเรียกพระเรียกสมณะตามแต่ชื่อที่จะเรียกบัญญัติเพราะว่าเขาเชื่อว่าอาตมาเป็นผู้ที่มีใจสงบระงับในการปฏิบัติมีปรมัตถธรรมที่เจริญถึงขีดถึงขั้นที่จะเป็นภิกษุจริงก็รับนับถือเหมือนพวกคุณนับนับถือเป็นภิกษุอยู่จริงเป็นสมณะเป็นผู้ที่ยอมรับแม้อาตมาจะโกนหัวหรือไว้หนวดขึ้นมาไม่โกนหัวไว้หนวดขึ้นมาอีกพวกคุณก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งแต่ถ้าเผื่อว่ามันสมพร้อมกันทั้งทุกอย่างสมมุตินอกสมมุติทั้งในทั้งนอกมันตรงกันมันก็ดีนะมันก็ไม่ยากนะมาเนื้อหาสาระที่ลึกๆพวกเราเนี่ยจะแต่งตัวอย่างใดพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นเลยจะแต่งตัวอยู่ในรูปอะไรแต่ถ้าผู้นั้นมีจิตสงบระงับมีจิตผู้ที่ปฏิบัติประพฤติธรรมมีปรมัตถธรรมอย่างที่กล่าวแล้วสรุปง่ายๆมีผลทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้ลดละหน่ายคลายมาเรียนรู้ได้จริงผู้นั้นจะเรียกเขาว่าพราหมณ์หรือสมณะหรือภิกษุก็ได้จริงๆนะเมื่อมาเป็นในระดับอย่างนั้นแล้วก็เป็นทางโปร่งศีลที่เราปฏิบัติจะเป็นปกติศีลข้อนั้นข้อนี้เราก็ปฏิบัติจนกระทั่งเราเว้นขาดเราลดละมาได้แล้วมันสบายแล้วมันง่ายแล้วแต่แรกใหม่ๆก็โอ้โหหนักนะศีลเนี่ยฟืดพอเวลาปฏิบัติได้จริงยิ่งลดละจริงแล้วยิ่งเที่ยงด้วยก็ยิ่งคล่องยิ่งง่ายแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทพวกเรานี่ไม่ได้เป็นเทวดาในระดับของโลกียสุขเท่านั้นเรามาเป็นเทวดาอุบัติเทพไม่ใช่สมมุติเทพได้มามากบ้างน้อยบ้างจากเหตุปัจจัยต่างๆที่เราเคยไปติดไปยึดละลดมาได้คุณก็อ่านของตัวเองเถอะการทบทวนการตรวจสอบพยายามมีบุพเพนิวาสานุสติญาณพยายามให้เกิดญาณในการรำลึกตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตนมานี่มันได้หรือไม่ได้มันได้มาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นความจริงที่เราจะต้องตรวจตราแล้วเราจะต่อไปอย่างไรโลกียะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเองเราเข้าใจอย่างทิศทางที่มันชัดเจนไม่วิจิกิจฉาแล้วนะแยกโลกียะโลกุตระออกแล้วยิ่งมีสภาวะของโลกุตระมีสภาวะก็หมายความว่าคุณเป็นอุบัติเทพที่จริงด้วยเหตุปัจจัย1 2 3 4เหตุปัจจัยไหนๆก็แล้วแต่คุณพยายามให้เห็นวิมุตติรสหรือว่าเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเป็นรสทางโลกุตตรธรรมเป็นรสของชาวโลกอีกอย่างนึงนั่นน่ะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเลยว่าไอ้รสอย่างโน้นน่ะโธ่มันก็ไม่เที่ยงนะไม่แน่นะไปเสพรสอย่างโน้นน่ะไอ้นึกว่าจะอร่อยอย่างนี้บางทีก็อร่อยบางทีก็ไม่อร่อยบางทีก็สมใจไม่สมใจอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้ารสเป็นธรรมรสนี่จนกระทั่งสุดท้ายเป็นวิมุตติรสเป็นนิพพานมันไม่ขึ้นไม่ลงอยู่แล้วมันก็จะเป็นรสที่แน่นอนว่าเป็นรสสงบระงับว่างเบาง่ายสบายไม่ต้องขนขวายไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นภัยอะไรอีกมันเป็นรสที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบโลกียรสอีกแล้วไอ้โลกียรสนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประเดี๋ยวก็อยากได้อีกอยากได้สมใจแล้วก็สมใจแล้วก็พักหมายความว่าตายแล้วดับประเดี๋ยวก็อยากใหม่เกิดใหม่เกิดไปก็เป็นรสแล้วไอ้ที่ว่ารสนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงแท้บางทีก็รสแม่รสคราวนี้ดีคราวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้โอ้ดีเยี่ยมเหลือเกินอะไรอยู่อย่างนั้นมันเที่ยงที่ไหนแม้แต่รสอย่างนั้นพอได้แล้วก็ไม่เที่ยง รถพวกนั้นไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยขึ้นๆลงๆบ้าๆบวมๆเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรจริงอะไรจังได้แล้วก็หายไปเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นโลเป็นพายมีแต่อะไรจะต้องไปแสวงหาเบียดเบียนแย่งชิงความมาเสพมาบำเรอตนถ้าเราหยุดความมาเสพหยุดความมาบำเรอตนเราก็ไม่ต้องไปใช้แรงงานเหล่านั้นมาสร้างหนี้สร้างเวรสร้างภัยอะไรให้แก่ตนไม่ต้องจะสร้างสรรจะมีอะไรก็ไม่ต้องเสพรถอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรถทางกามแม้แต่รถทางภพรถทางการอยู่เฉยๆการเลี่ยงไปเลี่ยงมายศที่เขาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยอธิบายไปถึงคำว่ารูปราคะรูปราคะเนี่ยเขาเอาไปอธิบายภพของฌานฌานก็คือความสงบนะอยู่ในภวังค์เป็นนั่งหลับตาแบบฤาษีเขาเรียกว่าฌานแบบนั้นนะไปติดรูปฌานรูปฌานแบบฤาษีเอาแต่เนี่ยจะมานั่งหลับนั่งเฉยวันต่อวันก็นั่งติดเนี่ยสายนั่งหลับตาก็จะติดพวกนี้ติดจริงๆนะแล้วมันเฉยมันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะคิดอะไรหรอกเพราะมันสงบโอ้โหมันกินแรงยิ่งกว่ารถทางโลกใจทางแบบรถแบบกามรถนะมันยิ่งกว่ากามรถกามรถเนี่ยมันก็จี๋จ๋าเด็ดอร่อยไปแบบนั้นแต่ไอ้ภวะภพนี่เป็นรถทางฌานนี่นะโอ้มันสงบมันแหมมันนิ่งมันเบามันว่างมันเฉยมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่หนักไม่หนาอะไรเลยจริงๆนะจะเป็นระดับฌานในรูปฌานหรืออรูปฌานอะไรของคุณก็ตามถ้าคุณติดเข้าไปแล้วแล้วก็โอ้อาตมาที่ว่าอาตมาสอนฤาษีนี่ยากนะฤาษีนี่สอนยากสอนกามรสนี่มันยังรู้ง่ายมันยังรู้ทุกข์ได้ง่ายออกมาพอสมควรพอมาติดมาติดฌานติดรูปฌานติดสภาพภวังค์ภวะภพภวะตัณหาเนี่ยในเรื่องของภพหยุดพบเฉยพบอะไรเนี่ยแม้เดี๋ยวนี้ในพวกเราจะเป็นพวกเราเองไม่ได้ไปนั่งตั้งหน้าตั้งตานั่งหลับทำเอาก็ตามมันก็คือไอ้พบเฉยอ่ะไม่กระตือรือร้นอะไรมันไม่ต้องไปมีขมันอะไรบัดนี้เวลากำลังล่วงไปล่วงไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่เกี่ยวไม่คิดไม่เอามาปัจเจเวกอะอยู่มันวันวันหนึ่งให้กลางคืนและกลางวันมาถึงบุคคลนั้นผ่านไปผ่านไปแล้วความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญงอกงามไพบูลย์มันประมาทอย่างนี้แล้วมันก็เป็นรสนะเป็นรูปราคะอรูปราคะเนี่ยเป็นรูปราคะอรูปราคะคือมันเป็นภพที่ไม่ขนขวายพบที่ไม่พยายามที่จะมีบทบาทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบทบาทของการงานที่เป็นอาชีพหรือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าเผื่อว่าพยายามฝึกฝนพยายามที่จะแก้ไขความติดยึดตัวนี้ได้เป็นความติดยึดเป็นอุปทานติดยึดว่าเออเราวันๆก็ไม่เป็นไรแล้วนี่เช้าข้าวก็มีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จยิ่งมาได้ฐานะที่ผู้เขาเอามาถวายเขาเอามาให้กินได้อยู่อย่างสบายสบายแล้วแล้วเราก็มักน้อยพอสมควรแล้วเป็นเทวดารูปใดรูปหนึ่งแล้วนะนี่เป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งแล้วนะแล้วก็กินก็อยู่ไปปล่อยไปปล่อยไปอย่างนั้นน่ะไม่ขนขวายไม่สร้างสรรค์ไม่คิดอ่านไม่ทำอะไรอะไรให้เป็นคุณค่าประโยชน์ไปแต่ละวันแต่ละวันสะสมบอกคุณค่าของบาปของหนี้ที่เรามาเอาเปรียบเอารัดที่เรามากินเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วนะฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วแล้วก็ยังมันนั่งแช่นั่งปล่อยให้เวลาให้กลางวันและกลางคืนให้กลางวันและกลางคืนผ่านมาถึงผ่านไปผ่านบุคคลนั้นไปฟังแล้วมันลึกซึ้งฟังแล้วมันถ้าไม่มีสำนึกไม่มีปฏิภาณไม่มีปัญญามันก็ไม่สำนึกความสำนึกของคนนี่มันก็เท่ากับของคนอะไรเล็กๆน้อยๆมีหิริมีโอตตัปปะคนใดมีจริงคนนั้นก็หิริคนนั้นก็โอตตัปปะต่อความบกพร่องต่อความเสื่อมต่อความบาปละอายต่อความตกต่ำละอายต่อความเสื่อมละอายต่อความบาป กลัวเกรงกลัวต่อความเสื่อมเกรงกลัวต่อความต่ำเกรงกลัวต่อความบาปมันเสื่อมมันเป็นข้อบกพร่องนิดๆหน่อยๆคนที่มีฮิริมีโอตปะความบกพร่องเล็กๆน้อยๆนี่เขาก็ละอายได้เขาก็ละอายคนที่ไม่มีสำนึกเรียกว่าด้วยความบกพร่องเล็กๆน้อยๆเลยความบกพร่องมหาศาลก็ยังเฉยบอกไม่ไรหรอกเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเรื่องจ้อยนะประมาทอย่างนี้ก็ได้นะความประมาทอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่ประมาทอาตมาพยายามที่จะอธิบายขยายเอาลักษณะต่างๆมาขยายให้เห็นแล้วก็ตีเปราะลงไปที่คำว่าประมาทหรือไม่ประมาทถ้าไม่ฉะนั้นนี่นะคุณอ่านพระไตรปิฎกนี่อ่านไปแล้วคุณก็ฟังแต่แค่นั้นแหละความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอะไรอะไรก็ไม่มียอดเท่าหรอกความไม่ประมาทนี่เป็นยอดหรือความประมาทคุณก็อ่านผ่านนี่ให้คุณอ่านเองเมื่อไหร่คุณก็อ่านได้แค่นั้นแหละถ้าอาตมาไม่ขยายความนี่คุณจะไปซาบซึ้งคุณจะไปรู้ลึกรู้ว่ามันจริงยังไงอ่ะมันยอดยังไงมันทำลายคนยังไงความไม่ประมาทหรือความประมาทเนี่ยความประมาทมันทำลายคนความไม่ประมาทมันส่งเสริมพัฒนาคนเพราะมันเป็นยอดแห่งกุศลธรรมนะความไม่ประมาทเนี่ยแต่ความประมาทมันทำลายคนทำลายจริงๆเลยคุณจะทราบซึ้งยังไงเนี่ยอาตมาว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งเท่าไหร่นะเนี่ยอาตมาอธิบายออกมาได้ขนาดนี้นี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่เลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เลยมันน่าจะลึกซึ้งกว่านี้มันน่าจะชัดกว่านี้นะนี่ได้ขนาดนี้ก็พยายามแล้วนะพยายามเก่งพยายามที่จะอธิบายใช้นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณใช้ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณดึงเอาอัตถปฏิสัมภิทาญาณดึงเอาธรรมะปฏิสัมภิทาญาณอัตถะคือเนื้อหาแก่นสารของมันธรรมะก็คือองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลทั้งเหตุทั้งผลต่างๆดึงออกมามีภาษานิรุตติเท่าไหร่ก็เอามามีปฏิภาณที่จะเอามาร้อยเรียงเอามาอธิบายกับคุณได้ยังไงแค่ไหนพยายามอยู่เนี่ยใช้จตุปฏิสัมภิทาญาณใช้ญาณทั้งสี่อธิบายให้คุณฟังอยู่เนี่ยตอนนี้ได้แค่นี้ใครเก่งก็อาตมามาขยายต่อหน่อยเถอะมาอธิบายให้เห็นว่าไอ้คำว่าไม่ประมาทนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันเป็นยอดแห่งกุศลธรรมขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปถึงขั้นว่าในประดาสัตว์ทั้งหลายนี่จะเป็นสัตว์ตั้งแต่ขนาดสัตว์อะไรจนกระทั่งสองเท้าสี่เท้าสัตว์หลายหลายเท้าสัตว์มีรูปไม่มีรูปสัตว์ถึงขั้นโอปปาติกสัตว์มีเนวสัญญานาสัญญาเป็นต้นเป็นตัวจบไม่ใช่ต้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเป็นสัตว์ชนิดอรูปอรูปสัญญาขั้นสูงสุดแล้วนะจากนั้นไปก็สัญญาเวทียตะนิโรธแล้วสูงไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาแล้วก็ถึงสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วมันหมดแล้วมันหมดสัญญาแล้วแม้แต่สัตว์ถึงระดับไม่มีรูปขนาดนี้พระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ยอดกว่าสัตว์ทั้งหลายนะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นนะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างยกอย่างนี้ยกอวดตัวเองไว้บทตัวเองข่มใครๆทั้งหมดเลยแล้วบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ข่มใครโอ้ยยอดข่มคนเลยพระพุทธเจ้านี่ข่มสัตว์ทุกชนิดนี่แค่ตรัสแค่นี้ท่านตรัสอย่างนี้ที่เราบอกว่าเรานี่แหละเป็นอริยะแค่นั้นยังไม่บอกว่าอริยะใหญ่กว่าคุณนะยังไม่พูดเลยนะอาตมาไม่เคยบอกว่าอาตมานี่เป็นอริยะใหญ่กว่าคุณยังไม่เคยพูดหรอกหาว่าเรายกตนข่มท่านหาว่าเราอวดใหญ่อวดโตยังไม่รู้อะไรอาตมาใหญ่กว่าที่อวดนี่ยังเยอะอ้าวจริงนะอาตมาเคยบอกกับพวกเราว่าก็อยู่ด้วยกันไปนะศึกษาด้วยกันไปแล้วจะรู้อาตมาเป็นใครนะก็ค่อยๆเข้าใจไปกันแล้วกันนะที่พูดนี่พูดโดยความจริงไม่ได้หมายความว่ามาพูดให้คุณมาหลงลมพูดให้คุณมาหลงนับถือพูดให้ของคุณมาจะหลอกอ่ะล้างสมองอ่ะอาตมาพูดความจริงนะอาตมาบอกกลงๆอีกครั้งนึงอาตมาไม่กลัวนะพวกคุณจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธา จะเคารพหรือไม่เคารพจะนับถือหรือไม่นับถืออาตมาไม่กลัวจริงๆไม่ได้กังวลหรอกไม่กังวลจริงๆอาตมาบอกว่าอาตมาจะแสดงสัจจะจะมีสัจจะอะไรจะมีความเกื้อกูลจะมีความรู้ความสามารถจะมีใจจริงจะมีของจริงอะไรขนาดไหนอาตมาก็ทำกับพวกเราเนี่ยคนฉลาดเท่านั้นจะรู้ถ้าคนฉลาดอาตมาแน่ใจเลยว่าคุณฉลาดจริงๆแล้วคุณก็จะรู้ว่าอาตมาเป็นใครมาทำอะไรทำเพื่ออะไรทำไปแค่ไหนปัญญาของคุณมันจะบอกคุณเองว่าโอ้คนอย่างนี้ต้องศรัทธาเลื่อมใสคนอย่างนี้จะต้องหาไม่ได้อีกแล้วนะนี่ใหญ่นะพูดตัวนี้ใหญ่นะหาไม่ได้อีกแล้วตอนนี้นะมันจริงๆนะก็หาได้คุณก็หาสิเล่าแล้วคุณก็ไปศรัทธาเลื่อมใสขนาดนั้นยังมีคู่แข่งนะเดี๋ยวนี้นี่หลายๆคนก็ไปหาอาจารย์อื่นบ้างนะนี่ไปอาตมาก็ไม่เคยห้ามนะไปเรียกไปหาอาจารย์นุ่นหน่อยอาจารย์นี่หน่อยอาจารย์กำลังดังๆอื่นๆก็มีเดี๋ยวนี้มีคู่คนคู่แข่งขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วอาตมาก็ยิ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะคืนสู่สามัญมากขึ้นนะมันก็รู้ไม่งามไม่เตะท่ามันไม่แต่มันเตะท่ามันไม่เคยเตะอย่างนี้มากแล้วอาตมาเหมือนปุถุชนมากขึ้นแล้วทุกวันเนี้ยอาตมาไม่มีปัญหาอีกแหละจะเหมือนปุถุชนขึ้นมายังไงก็ตามใจอาตมาก็ไม่มีปัญหานะเพราะอาตมาจะต้องทำทั้งยอดล่างยอดบนให้มันสัมพันธ์ให้มันครบวงจรทุกอย่างนะก็มีอาตมาก็มีคนให้ข่าวให้คราวคนนั้นคนนี้ไปไม่ให้ก็มีแอบไปอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ไปไม่อยากให้อาตมารู้อย่าปิดเลยปิดอาตมาไม่มิดหรอกรู้ไปคอยนะไปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมาบอกมากล่าวไม่ค่อยมาให้ข้อมูลอะไรหรอกแต่เสร็จแล้วเราก็ไปไม่มีปัญหาบอกแล้วว่าจะไปอยู่กับอาจารย์คนไหนรูปไหนอย่างใดไปได้นะไม่มีปัญหาหรอกแม้แต่นอกศาสนาถึงคริสต์อาตมาก็เคยพูดย้ำทวนใครจะไปอยู่คริสต์ก็ไปจะพาไปอยู่ด้วยไปฝากให้ด้วยแต่ถ้าอาตมาไปฝากต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าอาตมาฝากแล้วจะต้องไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของเขาให้ดีๆนะถ้าหลักธรรมเขาไปปฏิบัติหลักธรรมของเขาไม่ดีแล้วไม่เอาไม่ฝากมีเงื่อนไขนี้ถ้ารับรองได้ก็จะฝากถ้าไม่รับรองได้ไม่เอาต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเขามันก็ได้ขั้นหนึ่งของทุกๆศาสดาทุกๆศาสนานั่นแหละไม่มีปัญหาดอกนอกศาสนาเลยยังได้เลยว่าป่วยการกล่าวไปใหญ่กับศาสนาของพุทธแล้วจะไปอยู่อาจารย์รูปนั้นรูปนี้ที่อาตมาบางรูปอาตมาก็รับรองเลยซ้ำว่าเออรูปนี้ก็สอนดีนะจะไปเรียนไปอยู่อย่างนั้นก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะขอให้ปฏิบัติให้ดีให้ได้ขีดได้เขตมันเป็นเรื่องธรรมดานะคนเราลังเนื้อชอบลังยานะมันเป็นเรื่องธรรมดานะลังเนื้อชอบลังยาก็ขนาดนั้นขนาดนี้ก็มันก็จะต้องทำเอามันอาตมาจะไปนั่งหวงเป็นครูว่างั้นนะไม่ได้เราจะรวบสอนเลยตั้งแต่ปฐมหนึ่งยันปริญญาเอกเลยบ้าเลยก็ต้องให้ไปเรียนเนาะถ้าเราจะสอนในระดับปริญญาเอกก็ต้องให้เขาสอนป.1 ม.1 อะไรมั่งเถอะครูคนนั้นคนนี้ก็ไปสอนบ้างแบ่งกันสอนเราจะไปสอนคนเดียวหมดได้ยังไงสอนไม่ได้หรอกสอนหมดคนเดียวไม่ได้อย่าบ้าดีเดือดไปเลยและยิ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นใหญ่ต้องการที่จะรวบอำนาจรวบใหญ่รวบโตแล้วจะไปตะกลาตะกลามาทำไมอาตมาอยากให้ช่วยกันสอนเนี่ยแหมท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วยสอนอาตมาอนุโมทนาอยู่เสมอเลยนะเออองค์นั้นองค์นี้พยายามสอนพยายามแนะนำพยายามช่วยอาตมาเอาภาระคนนั้นคนนี้มาก็พยายามนะคนละนิดคนละหน่อยหรือบางคนก็ดูขนขวายดูอุตสาหะวิริยะแนะนำเอาภาระดูแลทั้งการสอนทั้งการนำพาเนี่ยทั้งกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆนานานะไอเรื่องใช้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจะเห็นแล้วอาตมาไม่ชี้ใช้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงี้นี้ทีเดียวหรอกเป็นคนช่างชี้ใช้ตัวเองก็ไม่เอาฐานอะไรอาตมาไม่อยากทำเลยนะที่บางทีต้องสั่งต้องบอกอะไรบ้างเนี่ยมันก็อยู่ที่อาตมาว่าประมาณสุดขีดแล้วที่ต้องสั่งต้องบอกว่าอย่างนี้อันนั้นคนนี้คนนี้ไปทำอะไรนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มีปฏิภาณรู้เองจะไปทำอะไรก็รู้เองไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องชี้พออาตมาจะรู้ทันว่าเอ๊ะนี่ต้องสั่งคนนี้แล้วคุณรู้ทันก่อนนะโอ้โหวิเศษเท่าไหร่ คุณรีบไปทำแล้วรู้ก่อนแล้วล่วงหน้าไปแล้วเสร็จพออาตมาจะไปบอกทำเสร็จแล้วโอ้โหมันเก๋อย่าบอกใครใช่ไหมอาตมายังไม่ทันบอกเลยพอจะไปบอกพอไปจะไปดูสิคุณทำเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้แล้วรับรองเจริญแน่ๆเจริญแน่ๆที่ไหนก็เจริญไอ้นี่บอกแล้ว3เที่ยวบอกแล้ว8เที่ยวก็ยังอยู่ยังเก่าจะเอาอะไรมาเจริญโลกก็ไม่เจริญธรรมะก็ไม่เจริญนะเพราะมันไม่เอาฐานขี้เท่ามันก็ไม่เอาย่อแต่ฐานเลยขี้เท่าก็ไม่เอาไม่เอาสักอย่างแล้วมันจะไม่ได้เรื่องอะไรนะวันชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าอยู่อย่างโลกเขาก็อธิบายได้แค่อย่างโลกให้ขยันหมั่นเพียรเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วเขาก็มีอมิตรสิ่งล่ออ้าวคุณขยันหมั่นเพียรคุณก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเสร็จแล้วก็เอามาบำเรอโลกียสุขที่คุณได้อร่อยอะไรก็เอามาซื้อมาแลกมีอำนาจบ้างมีสิ่งแลกเปลี่ยนบ้างคุณก็ได้ได้สิ่งที่บำเรอโลกียสุขก็รู้กันทุกคนวิธีการนั้นก็รู้เข้าใจกันทุกคนคุณจะไปเฉลียวฉลาดจะไปหาทางที่จะบำเรอเป็นโลกียสุขเป็นยอดแห่งเทพนิกายโลกียะเป็นสุดยอดแห่งนิกายโลกียะเป็นสมุติเทพคุณก็ได้เป็นยอดแห่งจักรพรรดิยอดจอมจักรพรรดิยอดจอมกษัตริย์เออเอา เป็นยอดจอมกษัตริย์นี่เขาถือสมมติว่าสมมติเทพย่อก็คือเป็นผู้ที่มีอำนาจมีทรัพย์สินคารมากมายที่จะเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลนะเป็นเจ้าเป็นยอดแห่งผู้ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางอำนาจและมีทรัพย์สินคารทางทรัพย์สินคารนะมีทรัพย์มีอำนาจทางอำนาจและมีทรัพย์สินคารทางทรัพย์สินคารที่จะแลกเปลี่ยนโลกียสุขก็อย่างนั้นแหละเนี่ยเป็นสมมุติเทพสูงสุดสงสัยอะไรโลกียะเทวดาแบบโลกียะก็พยายามจะตายเป็นยอดเทวดายอดเทพนิกายที่สูงสุดก็คือมีอำนาจแล้วก็มีทรัพย์สินคารมีอะไรที่จะสั่งพร้อมสมใจข้าด้วยอัตตาข้าจะเอาอย่างไรอย่างไรสมใจข้าสั่งได้ให้หกเขมรตีลังกาให้อะไรฉันก็พอใจชื่นใจแกล้งคนได้ฆ่าคนได้จะทรมานคนได้จะทำทุกข์ทำภัยให้คนได้อย่างไรฉันก็สมใจของฉันหรือจะเอามาเสพมาสุขกับเราเองจะเอามาเสพมาลิ้มมาเลียมาเสพกามมาเสพราคะมาเสพสมใจในอย่างไรฉันก็ได้ตั้งแต่เอาคนเอาของเอาสรรพสิ่งสรรพสิ่งทุกอย่างมาบำเรอให้สมใจตนอย่างไรก็ทำได้ก็สุดยอดของสมมติเทพอย่างนี้แค่นี้เทวดาโลกเทวดาสมมตินิกายเทวดาโลกียะและเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นทิศทางของนิกายโลกียะเป็นเทวดาหอห้อเทวดาเสพสมแต่เทวดาที่เจริญกว่านั้นเรียนรู้โลกย่นอยู่เหนือโลกตัดโลกดับกิเลสของโลกที่จะมาเสพสมอย่างนั้นมาให้ได้ได้ๆๆมาเรื่อยๆตั้งแต่มันจะเสพจัดจ้านขนาดไหนขนาดไหนก็ลดลงมาให้ได้เป็นเทวดาชนิดสูงขึ้นมาเป็นอุบัติเทพเป็นเทวดาทางโลกุตระได้แค่ลดลงมาจากหยาบๆต่ำๆอบายมุขมาได้ก็เป็นเทวดาโลกุตระนิดหน่อยอย่าพยองอย่ามานั่งเป็นเทพนิกายติดแป้นอยู่อีกเป็นลำดับลำดับอยู่อีกฐานะไหนก็แล้วแต่นะไม่ได้เรื่องหรอกไม่เจริญหรอกไม่ได้ท่าอะไรมันซ้อนอยู่นะโลกียะแล้วก็พยายามที่จะซ้อนเป็นโลกุตระเนี่ยอย่างชาวโลกียะเขาพยายามสั่งสมทรัพย์สินคารเงินทองสั่งสมอำนาจบาทใหญ่ได้แล้วเสร็จแล้วเขาปฏิบัติธรรมก็ซ้อนมีมากแต่เขาก็ไม่เสพมีมากเขาก็ลดถ้าเขาลดได้นะถ้าเขาลดไม่ได้เขาก็จะเสพไปตามนั้นนะมันก็เบื่อเหมือนกันนะมันเบื่อมันมีมากมันต้องเสพโลกียะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพโลกียสุขต่างๆเขาก็เบื่อแต่เบื่ออย่างประเภทที่มันเบื่อเพราะว่ามันเสพเหมือนอย่างกามอะไรกามสูตรในกามสูตรเขาบอกว่าปล่อยให้เสพกามนี่ให้เต็มที่แล้วประเดี๋ยวมันก็เบื่อเอง ไม่ได้ล้างกิเลสแบบที่พุทธสอนนี่นะเสพกามมากจนกระทั่งโอ้มันเสพมากๆๆแล้วมันก็เบื่อมันเบื่อเพราะมันเสพมากมันชินชาไอการเบื่อชนิดนั้นไม่ได้เป็นการเบื่อที่เป็นนิพพิทายานไม่ใช่การเบื่ออย่างนิพพิทายานก็เหมือนกับเรากินข้าวอิ่มแล้วและเราก็เลยไม่อยากกินอีกแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อยากกินข้าวอีกคุณจะเวียนกลับมาอยากกินข้าวอีกเพราะคุณไม่ได้ล้างกิเลสคุณเบื่ออย่างนั้นเบื่อเพราะว่ามันได้เสพสมในช่วงหนึ่งเท่านั้นและคุณก็จะต้องหยุดต้องพักอย่าเนื้อว่าการที่ต้องหยุดต้องพักนั้นคือการเบื่อเป็นนิพพิทายานนะไม่ใช่เป็นการหยุดชนิดหนึ่งจริงๆเหมือนกันแหละแต่การหยุดชนิดนั้นไม่ใช่หยุดอย่างโลกุตระหยุดอย่างโลกุตระนั้นน่ะจะต้องอ่านต้องมาลดละอัตสาทะลดละรสอร่อยลดละพวกนี้จนกระทั่งไม่เกิดกิเลสอยากอีกอยากอีกจริงๆไม่เกิดกิเลสอยากอีกอย่างชัดเจนอย่างรู้อย่างแจ้งอย่างจริงอย่างชัดอย่างนี้มันถึงจะได้ของแท้เพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ลักษณะที่ต่างกันระหว่างโลกุตระกับโลกิยะอันนี้แล้วนะไม่มีทางเดินทางมาโลกุตระไม่มีทางเพราะจะต้องละให้ได้ลดให้ได้มาถึงวันนี้แล้วอาตมาสอนพวกเราในโลกุตระกับโลกิยะนี่อาตมาคิดว่าพวกเรานี่เป็นไปได้และก็เป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้มามากแล้วก็ช่วยกันเนี่ยถึงขนาดไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรกันเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องความร่ำความรวยเรื่องสิ่งแลกเปลี่ยนเรื่องอามิตรทำงานก็ไม่ต้องเอาลาภแลกเปลี่ยนไม่ต้องหลงไหลได้ปลื้มกับยศกับศักดิ์อะไรต่างๆนานาจะได้สรรเสริญหรือไม่สรรเสริญถูกติกับคนทำงานมากมันก็มีจุดผิดพลาดบกพร่องให้เขาติได้ว้าทำอย่างนี้ก็ไม่ดีทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะนี่เสียไปแล้วหน่อยนึงแล้วเสียไปแล้วมากแล้วก็คนทำมันก็ต้องมีจุดที่จะต้องเสียต้องบกพร่องต้องชำรุดหรือว่าต้องไม่สมบูรณ์อะไรบ้างแต่คนไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่โดนติอะไรเลยเพราะมันโดนติตั้งแต่มันไม่ทำอะไรแล้วคนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแล้วมันยอดขยะแล้วคนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเหมือนยอดขยะแล้วก็มันเสียตั้งแต่เสียเต็มรูปแล้วตั้งแต่มันไม่ทำอะไรเลยเพราะคนทำอะไรเนี่ยมันมากขึ้นมันก็ต้องมีจุดบกพร่องมากให้เห็นก็โดนติเป็นธรรมดาใครนะมันจะมาทำอะไรได้เยี่ยมยอดจนก็ไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันก็ต้องเป็นบ้างนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเรารู้แล้วเราก็วางใจคนจะติจะเตียนคนจะต้องมาว่ามากล่าวมาโน่นมานี่บ้างก็แน่นอนยิ่งจริตจะก้านมันคนละจริตยิ่งอยู่กันมากๆคนเข้ากิเลสก็มากมากคนมากอย่างมันก็รู้สึกว่าโอ้โหเรายิ่งทำงานเยอะยิ่งโน่นนี่คนก็มาตำหนิติจะงอนอย่างนี้ถ้าเราไม่แข็งแรงเราไม่รู้เท่าทันเราก็ถือสาเราก็มีอัตตามานะมากเข้าก็กูมาเสียสละกูมาทำดีขนาดนี้แล้วยังมาว่ากูนี่ไม่เอามาเราวะประมาทแล้วเผลอเผลอไผลน่ะกิเลสมันหลอกเราอย่างเงี้ยแล้วจะไปไหนนะอาตมาอยากรู้ถ้าพวกเราเป็นชาวโลกุตระไปเดี๋ยวเถอะเสร็จแล้วมีมานะจะกลับเข้ามาอีกกลับมาไม่ได้เดี๋ยวจะซวยเอาหรือแม้ไม่ซวยแล้วไปแล้วก็ต้องเสียเวลามาอีกให้กลางคืนและกลางวันผ่านบุคคลนั้นไปแล้วก็ความเสื่อมของบุคคลนั้นก็ดำเนินความเสื่อมของบุคคลนั้นก็ดำเนินไปในช่วงนั้นช่วงนั้นไม่เห็นจะมีท่าอะไรไอ้ที่บอดสนิทเลยนี่นะอาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเหมือนกันนะไอ้คนบอดมืดประเภทเทวว่ามันปัทภปรมัตถ์สุดจนตายแล้วชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยจะทำยังไงอ่ะเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนะวันทุกวันนี้นี่พอเราได้อะไรใจขึ้นมานี่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นหมู่เป็นมวลอาตมาเทศทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาเทศลึกนะเทศเป็นปรมัตถ์เป็นสัจธรรมที่ในระดับลึกในระดับโลกุตระแจ๋แจ๋จ๋าขึ้นนะเพราะถ้าเพราะว่าผู้ใดประมาทต่วมเตียมต่วมเตียมยังไม่ได้คลานขึ้นมาไม่ได้มาหาโลกุตระกับเขาต่วมเตียมต่วมเตียมอย่าหาว่าทารุณอย่าหาว่าโหดร้ายนะปล่อยให้หลุดปล่อยให้ตกใต้ถุนตกโลกียะตกโลกลูกนี้ตกโลกอย่างนี้ไปตกรถไฟรถด่วนบอกแล้วว่านี่รถด่วนขบวนสุดท้าย ตกรถด่วนนี่ไปด้วยอาตมาว่าอาตมาไม่ได้โหดร้ายนะใครก็ตัวใครก็ตัวใครอาตมาก็เจตนาจะช่วยทุกคนพยายามทุกคนแหละช่วยทุกคนอยู่เสมอนะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เอาทานกี่เท่าก็ไม่เอาอย่างที่ว่าก็จะไปได้เรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ยังจะมีตะปูตรึงใจยังจะมีตัวทั้งโทสะสายโทสะก็ดีสายราคะโลภะก็ตามไม่ถอดไม่ถอนไม่ตีแตกไม่รู้ตัวไม่ตื่นไม่พยายามที่จะปรับปรุงไม่พยายามที่จะแก้ไขตะปูตรึงใจอยู่ยังไงก็ให้มันตรึงอย่างนั้นน่ะช่างหัวมันกูก็จะยอมให้เป็นกูเป็นอัตตาเป็นมานะของกูอยู่เงี้ยแล้วใครจะไปแก้ให้คุณได้ถ้าคุณไม่แก้ของคุณเองอัตตาก็คือตัวกูอาตมาก็ได้แต่บอกได้แต่เตือนได้แต่ย้ำเท่านี้แหละเตือนว่าอย่าเลยนะอย่าประมาทไปเลยนะอีกกี่ชาติกันล่ะมาเจอกันนี่ก็บอกกันเตือนกันขนาดนี้แล้วใครจะมานั่งบอกนั่งพูดอยู่อย่างนี้กันนักกันหนาเล่าทำไมใช่พระโพธิสัตว์เอาละไปโพธิสัตว์องค์อื่นก็เป็นได้แต่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์อย่างอาตมาหรือไม่ใช่โพธิสัตว์ที่จริงนะใครเขาไม่มานั่งบอกนั่งสอนมานั่งจี้นั่งชัยหรอกหรือจี้ชัยมันก็ไม่ชัดจี้ชัยมันก็ไม่เต็มที่หรอกก็เท่าที่จะจี้ได้แล้วเราจะไปศรัทธาเริ่มใสเราจะไปเข้าใจเราจะเกิดปัญญาเหรอนี่อาตมาว่าก็เกิดความเห็นได้กว่าความเข้าใจได้เกิดปัญญาได้ก็เพราะว่าอาตมาก็พยายามที่จะขยายความพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะทำของลึกให้ตื้นพยายามที่จะทำของความให้ง่ายให้ได้ให้รู้เสร็จแล้วก็สำนึกเอาเองจะมีอิทธิบาทเองยินดีเองก็ตั้งใจเอาต้องยินดีแล้วอย่างนี้เราจะไปประมาทไม่ได้แล้วนะหลายคนนี่นะตกกระไดขาเป๋บ้างแล้วด้วยซ้ำละทางโลกมาทิ้งทางโลกมาพอสมควรแล้วจะยังหันกลับไปอีกโอ้โถเอ้ยแต่ไปแต่ก่อนนี้ถ้าจะไม่มาซะยังดีซะกว่ามาโทษอาตมาไม่ได้นะลาออกจากงานมาแล้วนี่กลับไปทำงานได้ยังเก่าก็ไม่ได้ยังเก่าแล้วโลกียะขาเป๋แล้วไปทางโลกเขาก็ขาหักแล้วยังจะวนกลับไปอีกเหรอขาหักแล้วยังจะกลับไปอีกไม่เสียดายเหรอแต่ถ้าคนมีปัญญาดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะขาหักก็มันก็สมสารไปดื้อๆด่านๆไปงั้นแน่ถ้าไม่ดื้อไม่ด่านจะไปทำไมเรามาอยู่ทางนี้ไม่ใช่ขาหักมาทางนี้เป็นขาเต็มด้วยซ้ำไปถูกหักขาโลกีอ่ะหักขาโลกีแล้วก็ยังไปเดินขาเป๋อยู่ทางโน้นอีกเพื่อโทษก็มาเดินทางนี้หักขาโลกีนะมาเป็นได้ขาโลกุตระฟังให้ดีสองสี่อาตมาหักขาโลกีให้แก่คุณคุณได้หักเองแล้วเสร็จแล้วมาอยู่ทางนี้ก็คือได้ขาโลกีเอ้ยขออภัยและได้ขาโลกุตระเสร็จแล้วก็จะไม่เอาแล้วจะกลับไปหาขาเป๋อย่างเก่ากลับมาเอาขาโลกุตระต่อขาโลกุตระนี่ดีกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง้อนะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง้อนะแต่ว่าพูดให้เห็นชัดๆอาตมาว่าอาตมาเป็นนักโป้ยิ่งกว่าพัฒนพงศ์โป้คืออธิบายให้มันหมดเปลือกอธิบายให้มันเกลี้ยงให้เห็นในชัดหมดถึงขุมขนเลยอย่าว่าแต่เปลือยกายเลยให้เห็นทุกจุดทุกขุมขนให้ละเอียดอาตมาว่าอาตมาอธิบายโป้อย่างนั้นนะถ้าฟังได้ฟังเป็นก็จะเป็นอย่างนั้นนะเอาละอาตมาก็ได้อธิบายสาธยายมาก็อยากจะเน้นอย่างนี้แหละมันก็ยาวก็ยืดไปเรื่อยนะเพราะงั้นสรุปแล้วก็อย่าประมาทนี่เราเอาประมาทเอาอัปมาทสูตรมาอ่านมาอะไรสู่ฟังแล้วก็ขยายกันมาที่จริงเนี่ยในสูตรต่างๆที่เริ่มต้นเอามาตั้งแต่เสนาสนะสูตรอังคสูตรสังโยชน์สูตรขีละสูตรตะปูตรึงใจจนกระทั่งมาถึงอัปมาทสูตรเนี่ยอยู่ในนาถกรณวัควัคที่เป็นที่พึ่งการกระทำอย่างนี้คือการกระทำที่พึ่งให้แก่ตนเองนาถกรณะการกระทำที่พึ่งให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นผู้ใดสร้างเสนาสนะให้แก่ตนเองผู้ใดรู้จักว่าเราจะอังคสูตรจะเรียนอย่างไรเรียนรู้ละในวร5และก็มีอเสขะอีก5ทําให้มีศีลเป็นอเสขะสมาธิเป็นอเสขะปัญญาเป็นอเสขะวิมุตติเป็นอเสขะวิมุตติญาณทัศนะเป็นอเสขะองค์10อันนี้เรียกว่าอังคสูตรนะละนิวรณ์5ก็มีตัวหลักที่จะตัดสินสังโยชน์สูตร จนถึงขีละสูตรที่ผ่านไปเมื่อวานนี้แล้วมันมีตะปูตรึงใจถ้าไม่มีตะปูตรึงใจนี้ถอนตะปูตรึงใจนี้ได้ไม่ว่าสายโทสะสายราคะถอนได้อีกจริงๆแน่นอนมีที่พึ่งกระทำที่พึ่งให้แก่ตนเองจนถึงที่พึ่งอันเกษมสุดท้ายนั่นแหละนะมีสถานที่อยู่เสนาสนะก็อ่านก็อธิบายไปมากอยู่แล้วเสนาสนะสูตรจนกระทั่งถึงขีละสูตรเมื่อวานนี้แถมมาตอนนี้ขึ้นอัปมาทสูตรตีเปราะลงให้ว่าให้เห็นอีกว่าประมาทไม่ได้เลยคุณจะเข้าใจอย่างไรอย่างไรดีแล้วก็อย่าขอให้อย่าประมาทเมื่อเข้าใจดีก็ต้องพยายามระมัดระวังจริงๆเลยเป็นยอดกุศลจริงๆความไม่ประมาทเนี่ยถ้าคืนประมาทเล็กประมาทน้อยประมาทช่างมันเถอะแล้วเอาแค่นี้นะเราก็บุญเราแค่นี้ไอ้พวกนี้มันผีกระซิบแท้ๆเลยเอาแค่นี้เราได้แค่นี้ก็บุญเราหมดแล้วนี่เอาแค่นี้พูดโธ่เอ้ยอาตมาก็ยังไม่ได้หยุดเลยไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรมากมายเลยมาถ้าพึ่งถึงต่ำกว่ามาตรฐานอาตมาจะไล่ออกไปเองจริงๆถ้าไม่ถึงต่ำกว่ามาตรฐานถึงขนาดอาตมาไล่เนี่ยนะทนให้มันได้เถอะนะทนอยู่ให้มันได้อาตมาว่ามันไม่ได้น้อยมันก็ได้นิดอยู่นะนะถ้ายิ่งขยันมันเพียรภาคเพียรบ้างก็จะได้มากได้อะไรไปแหมจะไปหยกแยะอะไรกันนักกันหนาเกิดมาเป็นคนนะจะเกิดอีกกี่ชาติโลกียะเนี่ยนะไม่เบื่อกันสักทีหรือไงนะกี่ล้านชาติแล้วนะเอาให้มันได้ก่อนโลกุตระเนี่ยมันได้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่อยากเอาอรหันต์ก็โยนทิ้งอรหันต์จะไปเป็นปุถุชนเชิญจริงๆนะบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ต้องกลัวการเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับโลกเขานี้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเครื่องเป็นนาถกรณะเป็นที่พึ่งอันเกษมผู้ที่มีนาถกรณะมีกระทำที่พึ่งให้แก่ตนถึงขั้นอรหัตผลหรืออรหันต์แล้วเป็นที่พึ่งอันเกษมคุณจะไปช่วยโลกเขาคุณจะไปช่วยยังไงก็ช่วยได้คุณเลิกสูบบุหรี่แล้วคุณไม่ติดจริงๆคุณไปช่วยคนสูบบุหรี่ก็ได้คุณไม่ติดเหล้าแล้วไปช่วยคนติดเหล้าก็ได้คุณไม่ติดอีกจริงๆแล้วคุณจะรู้รอบเลยว่ามันติดยังไงคุณเลิกกามแล้วไปช่วยคนติดกามไปช่วยเขาได้คุณไม่ติดอีกหรอกไม่ติดอีกหรอกถ้าคุณไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็โกหกเราว่าสิ่งที่เที่ยงแท้สิ่งที่สมบูรณ์สิ่งที่ไม่เวียนกลับอีกเป็นไปได้อย่างนี้ท่านก็โกหกเราสิถ้าเรายังศรัทธาพระเจ้าอยู่มาพิสูจน์และคุณจะรู้ว่าไม่ได้โกหกนะเอาละอยู่ด้วยกันไปนานๆให้นานๆอาตมาจะถ้าจะอยู่นานเดี๋ยวอาตมาจะตายพรุ่งนี้ระวังกันแล้วกันนะตอนนี้ไม่เอาแล้วอยู่ร้อยปีประมาทมันเอาจะต้องเตือนแล้วว่าเดี๋ยวอาตมาตายพรุ่งนี้เอาตายพรุ่งนี้ก็ทุกทีกันดีๆกว่าเอาจริงๆนะไม่ฉะนั้นมันประมาทลึกๆในทางจิตวิทยามันประมาทได้จริงๆเพราะงั้นจะไม่เอาแล้วกล่าวว่าจะตาย100ปีก็จะอยู่100ปีให้ได้ไม่เอาแล้วถอนพูดไปแล้วมันเสียผลเอาจะตายพรุ่งนี้ดีกว่าเตือนทุกทีเราจะตายพรุ่งนี้ระวังอาตมาตายพรุ่งนี้มันมาหมดแต่ประมาทไม่พูดเล่นนะอาตมาตายจริงๆให้ดูด้วยทำเป็นเล่นไปประมาทอยู่ได้ว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ยังจะได้รับคำสอนอีกต่อไปไม่ดีนะเอาละพูดไปก็จะถึง6โมงแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อน ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสุดยอดแห่งพรหมจรรย์โดยท่านพระโพธิรักษ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ณพุทธสถานสันติอโศก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนั้น เป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ซึ่งหมายความไปถึงว่าถ้าผู้ใดมีมิตรดีมีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วใสผู้นั้นก็อยู่ในแวดวงของความเป็นพรหมจรรย์หรือความเป็นศาสนาหรือความเป็นอยู่สุขทศาสนาที่สมบูรณ์มิตรที่ดีเราก็เป็นมิตรที่ดีด้วยมิตรที่อยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีหรือเป็นอริยะบุคคลด้วยก็เท่ากับว่าเราอยู่ในเมืองแห่งคนดีเราอยู่ในภูมิหรือแดนแห่งคนดีหรือเราอยู่ในแดนอริยะถ้าดียิ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแดนของพระศรีอานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีชีวิตอยู่ในแวดวงของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือได้อยู่ในเมืองพระศรีอานดังกล่าวนั้นผู้ที่มีบุญดีปานฉะนั้นจะไม่มีความสุขเชียวหรือนอกจากกิเลสของตนเองเท่านั้นที่อยู่ในแวดวงของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วตนเองยังมีทุกข์ก็เพราะตนเองเท่านั้นที่ยังมีกิเลสจะโทษมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทำให้ตนทุกข์นั้นย่อมไม่ได้หรือแม้ได้ก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่ตนเองจะออกไปจากมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือมีเหตุผลอย่างไรก็ไม่เพียงพอที่ผู้นั้นจะพึงออกไปจากแดนอริยภูมิหรือแดนพระศรีอานที่มีคนดีมีอริยะแม้แต่ต่ำหรือกลางหรือสูงส่วนเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ที่มีอริยคุณอยู่เป็นส่วนมากดังปานกล่าวนี้ผู้ที่คิดออกไปจากแดนหรือหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ยังโง่อยู่ประตูเดียววันนี้ฟังเรื่องมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์กันดูนะคำว่ามิตรนะคำว่ามิตรสักก่อนคำว่ามิตรนี่เป็นไทยเราแปลเอาความง่ายๆว่าเพื่อนคำว่ามิตรนี่แปลว่าเพื่อนแปลคำง่ายๆแต่ของบาลีนี่ภาษามิตตะสหายะสัมปวังกะเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไปแปลกันมันเหมือนกับมันไม่ต่างกันเลยที่จริงคำสามคำความหมายแต่ละคำนี่มันมีความต่างกันมีลักษณะที่ละเอียดลึกซึ้งนะเสร็จแล้วผู้แปลท่านก็แปลว่ามิตรดีทับศัพท์ไปตวงสหายดีก็ทับศัพท์ไปอีกตวงพอสัมปวังโกเพื่อนดีท่านว่างั้นมันทับศัพท์ไปอีกตัวทั้งๆที่เราก็ฟังกันมามิตรมันก็เอามาจากพระบาลีสหายก็เอามาจากพระบาลีทีนี้คนไม่ค่อยเข้าใจก็มีความหมายทุกคนก็ต้องเห็นเลยว่าสหายหรือมิตรนี่มันแปลว่าเพื่อนเป็นภาษาไทยนี่ภาษาไทยเราน่ะคำว่าเพื่อนนี่ภาษาไทยมันก็จะได้คำเดียวกันเลยไม่มีอะไรต่างกันความหมายก็เลยไม่ค่อยจะออกทีนี้ถ้าบอกว่าทับศัพท์ซะมิตรก็ดีสหายก็ดีคำว่ามิตรคำว่าสหายผู้ที่มีปัญญามีความรู้ทั้งอักษรศาสตร์พยัญชนะและอรรถะ ก็พอจะเข้าใจว่ามิตรกับสหายต่างกันพอไปตกคำว่าเพื่อนอาตมานี่อ่านจากพระไตรปิฎกนี่ท่านแปลว่าอย่างนั้นท่านแปลว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีอาตมาไปตรวจบาลีดูแล้วเอาเรามิตรดีสหายดีเนี่ยท่านทับศัพท์มาจากพระบาลีเลยอาตมาก็ไม่สงสัยเพราะท่านทับศัพท์นี่จะไปสงสัยอะไรล่ะทีนี้เรารู้ความหมายคำว่ามิตรคำว่าสหายนี่มันมีความลึกซึ้งอะไรอย่างไรเราก็พอจะรู้ได้แต่พอตกว่าคำว่าสัมปวังโกท่านไปกลับไปใช้ภาษาไทยคำเดียวว่าเพื่อนอาตมาก็ต้องโค้ดพระบาลีก็ได้กับคำว่าสัมปวังโกจึงได้พอเข้าใจอาตมาแปลตามความรู้และแปลตามความจริงที่อาตมามีญาณมีอัตถะมีเนื้อหาเนื้อหาสิ่งเหล่านี้พอดูประโยคความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาเข้าใจว่าท่านหมายอะไรเพราะมันบอกอยู่ในตัวเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนี่ทั้งสิ้นนี่เป็นความหมายที่ย้ำอย่างหนักเลยแม้แต่ในประวัติในเรื่องราวอย่างพระอนนท์ท่านไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าแม้มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยคือใช้พระบาลีนั่นแหละท่านใช้มิตรกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกนี่มันเป็นตั้งครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เชนะพระพุทธพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ท่านวางเงินพระพุทธเจ้าท่านก็ทวงเลยว่าไม่ใช่อานนท์นะกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกนั้นไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นะเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทีเดียวนะอานนท์ท่านตรัสทวงทันทีเลยว่าไม่ใช่มีความเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ใช่ความเล็กน้อยเพียงครึ่งเดียวของพรหมจรรย์ของศาสนาของศาสนานี่หมายถึงอะไรนั่นเขียนไว้ที่ป้ายข้างหน้าเขียนไว้ข้างๆนี่ศาสนาคือพลังที่รวมสังคมพลังที่รวมสังคมให้ร่มเย็นให้มีความร่มเย็นร่วมกันรวมกันศาสนานี่คือพลังที่รวมสังคมให้ร่มเย็นให้มีความร่มเย็นร่วมกันรวมกันถ้าสิ่งใดไม่ใช่พลังรวมสังคมที่ให้ร่มเย็นร่วมกันรวมกันแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาในระดับของศาสนาที่เล็กน้อยหรือมีคุณภาพไม่เท่าศาสนาพุทธก็ตามในความมุ่งหมายของศาสนาแต่ละศาสนานั้นก็จะเป็นเช่นนั้นแม้จะเป็นศาสนาฤาษีแม้จะเป็นศาสนาฤาษีซึ่งเป็นศาสนาที่ปลีกเดี่ยวด้วยซ้ำแต่ในสภาพตีกลับของศาสนาฤาษีนั้นแม้แต่ละคนแต่ละคนจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอะไรนี่ต่างๆนานาก็ทำให้สังคมนั้นอยู่กันสงบเย็นได้นี่เป็นภาษาที่อนุโลมที่สุดเป็นภาษาที่อนุโลมที่สุดเหมือนอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างฝ่ายที่นั่งหลับตาเอาหลักการของฤาษีมาใช้สายที่นั่งหลับตาแต่ละวัดเนี่ยบางวัดนี่อยู่กันเป็นร้อยๆแต่เงียบสงบกันดีถึงเวลาทำวัดก็มาลงต่างคนต่างนั่งพอถึงที่ศาลาลงศาลาเสร็จต่างคนก็หลับตาไปหลับตาใครหลับตามันใครจะทำยังไงก็ทำไปสวดมนต์เสร็จร่วมกันแล้วก็แยกกันไปอยู่สงบเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างไม่ต้องเอาภาระคนอื่นต่างคนต่างไม่ต้องไปยุ่งเขาเขาจะชั่วเขาจะดีอย่างไรช่างเขามันก็เป็นความสงบอีกรูปหนึ่งก็ทำให้สังคมอยู่ได้รวมกันได้ไม่ต้องวิ่งหนีเมื่อไปรวมกันอยู่ในระบบเดียวกันอย่างที่อาตมากำลังยกตัวอย่างว่าอยู่ในหมู่มวลของวัดที่มีลักษณะทฤษฎีแบบฤาษีอย่างนี้เขาก็อยู่สงบร่วมกันรวมกันได้ซึ่งผู้ที่มีบารมีมีคุณงามความดีบ้างไม่ใช่ขี้เกียจจนเกินไปนักก็จะขนขวายก็จะทำงานบ้างไม่ดูดายกวาดลานวัดบ้างทำนนทำนี่บ้างหรือ ในวัดนั้นเขาก็ยังมีการสอนกันบ้างว่าก็ทำงานบ้างนะอย่างน้อยกวาดลานวัดตักน้ำตักท่ามันสิ่งจำเป็นอะไรก็บอกกันซึ่งผู้ที่มีมโนธรรมสำนึกอยู่บ้างมีบารมีดีมีภูมิบ้างเขาก็ต้องทำถึงแม้จะฝืนบ้างเขาก็ยังทำมันก็ละอายเหมือนกันเนี่ยเขาก็ต้องทำบ้างเพราะงั้นมันก็จะมีการทำงานบ้างผู้ใดที่ขี้เกียจผู้ใดที่หลบเลี่ยงก็จะถูกว่าบ้างในฐานะอาจารย์ก็จะว่าบ้างแต่ท่านก็ว่างั้นไม่จำจีจำแฉะอะไรเกินไปนอกจากบางรูปที่ท่านดุท่านก็จะดุทีนี้ผู้กลัวดุก็ทำผู้ไม่กลัวดุท่านก็เฉยเฉยแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็เฉยเฉยดีไม่ดีท่านก็จะไล่หนีไปถ้าไม่ไล่หนีจนพอทำได้ท่านก็ให้อยู่ผู้ใดอยู่ได้ก็อยู่ผู้ใดอยู่ไม่ได้ท่านก็ไล่หนีเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมสังคมอย่างที่ท่านมีคุณภาพกันเหมือนกันท่านสงบไปสงบยิ่งกว่าเราด้วยคุณไม่เชื่อคุณไปดูสิเงียบสงบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำจะไม่มีกิจกรรมรวมที่เป็นกิจกรรมเป็นโลเป็นพายหรือเป็นกิจกรรมที่รังสรรค์ไปสู่สังคมรอบกว้างหรือภายนอกนอกจากใครมาเชื่อก็นั่งชวนให้นั่งหลับใครมาท่านก็ชวนให้นั่งหลับตาเพราะเป็นวิธีการปิดปากปิดทวารปิดแล้วก็อยู่ได้ใครอยู่นิ่งได้ไม่ไปรบกวนใครไม่มีความกระด้างอะไรบ้างไม่มีความเป็นอันธพาลอะไรบ้างนะมันก็อยู่ได้เรียบร้อยแม้แต่ศาสนาที่มีเชิงฤาษีดังกล่าวนี้ก็อยู่ได้ยิ่งไปอยู่ต่างคนต่างอยู่มุมใครมุมมันยึดเขาใครเขามันถ้ำใครถ้ำมันนานๆถึงจะออกจากถ้ำจากเขามาเจอกันก็ยิ้มแย้มกันบ้างก็เท่านั้นเองทักทายยิ้มแย้มก็ไม่มีอะไรนี่เพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องต่างคนต่างดับต่างคนต่างไม่รู้เรื่องใครจะไปยังไงก็ยิ่งไม่รู้เรื่องใครจะผิดจะถูกยังไงยิ่งไม่รู้เรื่องขึ้นทุกวันเพราะต่างคนต่างดับโลกใครโลกมันมาเจอกันก็โลกของเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วจะไปพูดยังไงถูกนี่แบบฤาษีจริงๆเลยต่างคนต่างอยู่คนละถ้ำคนละหิมพานต์10ปีก็เจอกันทีนึงอะไรงี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรบางคนนี่20ปีก็เจอกันทีบางคนตายเจอกันหนเดียวชีวิตก็จะตายเจอกันหนเดียวอย่างนี้เป็นต้น มันก็เป็นความรวมสังคมหรือว่าทำให้สังคมนี่ร่มเย็นเหมือนกันเย็นเยียบเลยไม่ใช่ร่มเย็นทำให้สังคมเย็นยืดเย็นเยือกเลยนี่ก็ได้ถ้าจะว่าไปแล้วแต่แท้จริงแล้วศาสนาอย่างนั้นเป็นความเข้าใจของมนุษย์อันหนึ่งไม่มีศาสดาศาสนาที่นั่งหลับตาแล้วก็แบบสะกดจิตใครสะกดจิตมันต่างคนต่างอยู่นี่ไม่มีศาสดาเป็นโลเป็นพายหรือเป็นที่แน่นอนแต่ว่าแกนนั่งหลับตานี้กระจายทั่วไปในคนที่รับมาแล้วตั้งแต่ปางบันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าอุบัติมาก็เจอเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติมาก็เจอฤาษีต่างๆแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดอันนี้ขยายความถึงคำว่าศาสนาทีนี้กลับมาหาคำว่ามิตรสหายสัมปวังโกก่อนจะถึงมิตรดีก็เอามิตรชั่วก่อนมิตรนะมิตรชั่วที่จริงก็ไม่อยากจะเรียกว่ามิตรจะเรียกว่าเพื่อนในซ้ำไปนะเอาคำว่าเพื่อนเป็นภาษาไทยเพื่อนชั่วเป็นอย่างไรเพื่อนชั่วที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้วก็เพื่อนที่มันเลวอ่ะเพื่อนที่มันเกเรเกตุงมันไม่เอาฐานจริงๆอ่ะซึ่งเป็นความเข้าใจอยู่ใครก็เข้าใจนะเพื่อนที่มันเลวๆแหลกๆเต็มไปด้วยอบายมุขเต็มไปด้วยคนเป็นความอมหิตโหดร้ายฆ่าแกงเก่งลักขโมยเก่งเป็นคนที่มีราคะจัดจ้านเป็นคนที่โกหกพูดไม่ดีเลยทั้งหยาบทั้งคายทั้งส่อเสียดพูดให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไปพูดอะไรก็ไม่เป็นโลเป็นพายเพ้อเจ้อไม่ได้อัดได้ทำคนที่ไม่มีศีลเลยแหละสรุปแล้วคนที่ไม่มีศีลเลยแล้วก็แถมเต็มไปด้วยอบายมุขเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงสิ่งเสพติดมอมมัวเมา เป็นนักเลงมหรสพการเล่นอะไรเฮฮาที่ไหนไปที่นั่นอะไรต่างๆนานาเป็นนักเลงอบายมุขทั้งหมดนั่นแหละเที่ยวกลางคืนแล้วยังแถมคบมิตรอย่างเดียวกันนักเลงหัวไม้เหมือนกันขี้เกียจแต่ขยันทำชั่วพวกนี้เสพสุขขยันชกกันตีกันฆ่ากันแกงกันขยันขโมยขยันทำให้มันเดือดร้อนไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันแปลกนะมันขยันทำพวกนี้เราก็รู้ใครก็รู้มิตรชั่วอย่างนี้หรือเพื่อนชั่วอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปให้พระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้ามีภูมิยิ่งกว่านี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันภูมิพื้นฐานภูมิใครมันก็รู้ไม่ต้องถึงปราชญ์ไม่ต้องถึงผู้รู้สามัญบุคคลก็รู้แล้วว่าอย่างนี้มิตรชั่วเพราะฉะนั้นการกับจะกำหนดหรือการนิยามการจำกัดความหมายว่ามิตรชั่วคืออย่างนี้นั่นไม่ต้องไปอาศัยคนมีภูมิรู้อะไรมากมายก็รู้กันอยู่แล้วก็เป็นอันยกไปนะอย่างนี้เรียกว่ามิตรชั่วนั่นแน่ๆสูงขึ้นมากว่านั้นแม้จะเป็นผู้ที่มีศีลบางข้อน้อยมีศีลน้อยข้อแม้อบายมุขก็ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์อะไรยังไม่หมดก็เป็นมิตรชั่วในระดับหนึ่งแต่ดีมากกว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดไปแล้วก็แน่นอนแล้วก็ดีกว่าเมื่อกี้แต่ก็ยังชั่วอยู่ในอีกระดับหนึ่งมีศีลได้บางข้ออบายมุขก็ยังไม่หมดอะไรอย่างนี้สูงขึ้นไปกว่านั้นแม้อบายมุขจะหมดแล้วมีศีลได้หลายข้อหรือมีศีลถึง5ข้อก็เป็นมิตรดีของคนที่มีศีลน้อยกว่านั้นมีอบายมุขยังไม่ค่อยหมดดีเพราะผู้ที่มีอบายมุขขาดได้หมดได้มีศีล5ดีเป็นไปได้แม้จะความหมายพื้นฐานก็ยังเป็นมิตรดีกว่ามิตรที่กล่าวเมื่อกี้นี้ขั้นตอนเมื่อกี้นี้เป็นต้นนี่เป็นขั้นตอนหรือเป็นระดับของมิตรนะผู้ที่ดีกว่านั้นก็มีศีลอธิศีลกว่านั้นในความหมายศีล5สูงขึ้นหรือมีศีล8อะไรขึ้นไปอีกก็เป็นมิตรที่สูงกว่านี่เราศีลเป็นหลักวัดหรืออธิบายให้ฟังก่อนนะทีนี้หันเข้าหาคุณภาพคุณภาพของผู้มีศีลก็จะมีคุณภาพมีสภาพของความเป็นประโยชน์ความเป็นผู้ดีความเป็นบุญเอาหลักง่ายๆว่าบุญกิริยาวัตถุก็ดีประโยชน์3ก็ตามความมีวรรณะทั้ง9ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นหลักเราเอาหลักลักษณะพวกนี้มาลองมาวัดดูให้เราจะรู้ว่าความเป็นมิตรที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นมิตรดีอย่างไรเพราะมิตรดีที่ดีขึ้นก็หมายความว่าเป็นมิตรดีที่มีบุญมีทานมีศีลก็หลักเดียวกันนั่นแหละมีศีลมีการเสียสละทานมีการให้โจรมันก็ให้กันได้มันให้วัตถุให้อะไรกันให้อภัยกันบ้างก็ให้กันบ้างในหมู่โจรใครก็ตามในเรื่องของทานนี่ก็ให้กันบ้างแต่ทานที่มีปัญญาทานที่เข้าใจถึงสารัตถะมันต่างกันมีภูมิสูงอย่างพวกเรานี่ทานในระดับทานแรงงานทานธรรมะทานกิเลสเสียสละกิเลสออกเป็นหลักยิ่งเสียสละกิเลสออกเท่าใดลักษณะทานวัตถุทานแรงงานหรือทานธรรมะก็ยิ่งสูงเท่านั้นผู้ใดยิ่งมีกิเลสน้อยลงก็ยิ่งทำทานที่สูงยิ่งขึ้นได้กิเลสยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งน้อยก็ยิ่งทานเป็นมีปัญญารู้จักการทานไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับเพราะจิตมันเป็นจริงมันจะไม่หวงแหนมันจะหมดการเห็นแก่ตัวมันจะหมดความโลภลงไปมันก็จะเป็นปัญหาอะไรมันก็กล้าที่จะสละมันมั่นใจยิ่งขึ้นยิ่งเกิดปัญญาเกิดความรู้ยิ่งรู้ขึ้นมามันก็ยิ่งรู้ว่าชีวิตนี้พึ่งตนได้พึ่งมิตรดีซ้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าผู้ที่ได้ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธจะมีมวลมิตรมีหมู่มิตรจะเข้าใจว่าตัวเองมีพรหมจรรย์นั้นตัวเองมีสังฆะตัวเองมีมิตรตัวเองมีอุบาสกตัวเองมีอุบาสิกาตัวเองมีภิกษุภิกษุณีซึ่งเป็นสังวาสที่เป็นสมานสังวาส เป็นสงฆ์ก็เป็นสงฆ์สมานสังวาสสมานสังวาสทั้งรูปธรรมและสมานสังวาสทั้งนามธรรมบางคนเนี่ยตัวเองไม่อยู่กับรูปสงฆ์และก็ตัวเองก็ถือดีมีมานะอยู่ตลอนอยู่ข้างนอกนั่นมันอัตตามันมานะรูปหนึ่งอาตมาเรียนรู้อัตตาทุกวันนี้เรียนรู้มานะมนุษย์เนี่ยผู้มีดีเท่ากิ่งก้อยมีดีเท่าก้อนขี้หมามีมานะกันดีตลอนหรือฉันพึ่งตนหรือว่าฉันจะไปทำประโยชน์ให้ข้างนอกพึ่งตนได้แล้วฉันก็อยู่ฉันในลักษณะกำลังอธิบายฟังนี้ไม่มีสมานสังวาสตามรูปนามก็ไม่ชัดนามไม่ชัดอย่างไรนามไม่ชัดคือไม่ได้ศรัทธาในหมู่สงฆ์ไม่ได้อบอุ่นในหมู่สงฆ์ไม่ได้อบอุ่นในมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรก็ไม่รู้เอาตัวเองไปตลอนอยู่นั่นคือความไม่อบอุ่นความไม่เป็นมิตรความไม่เป็นสหายความไม่เป็นสิ่งแวดล้อมหรือสัมปวังโกที่ตรงรูปตรงนามเพราะใจมันไม่เอาเข้าไม่ได้ใจมันเข้ามาอยู่ในสัมปวังโกสิ่งแวดล้อมนะสังคมก็คือมวลมนุษย์เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลที่ว่าเป็นมิตรดีสหายแปลว่าความร่วมประโยชน์กันอยู่ทำประโยชน์ร่วมกันจริงๆคนนั้นคนละไม้คนละมือสร้างสรรค์อะไรกันอยู่นี่เรามีกิจกรรมอย่างไรก็ดีเรามีรูปธรรมและมีนามธรรมอันเกิดมาแต่นามธรรมที่เป็นประธานคือจิตวิญญาณเราเข้าใจเราก็รู้เพราะงั้นผู้ใดที่อยู่รวมอบอุ่นอาตมาจะชี้ให้พวกคุณดูอย่างหนึ่งอยู่ที่สันติอโศกเนี่ยงานมากหรืองานน้อยคุณว่างานมากหรืองานน้อยอยู่สันติอโศกนี่ถามใครถามพระคันตุกะดีกว่างานมากหรืองานน้อยอยู่เคยไปอยู่ปฐมอโศกไหมไปที่ช่วงงานนะเอาพระที่อยู่ที่นี่ดีกว่าทั้งนั้นท่านอิทธิกุปโตว่าอยู่ที่ปฐมอโศกก็อยู่ที่สันติอโศกนี่ที่ไหนงานมากที่ไหนงานน้อยที่สันติอโศกงานมากฟังดีๆนะที่สันติอโศกนี่มีสังคมสิ่งแวดล้อมมีผู้คนมากหรือน้อยมากและจริงๆคนก็จะมาอยู่ที่สันติอโศกนี่มากกว่าจะไปอยู่ที่ปฐมอยู่ปฐมนี่ต้องเกณฑ์กันไปไล่กันไปเอ๊ะแปลกแค่คนพวกนี้นี่อยู่ที่งานน้อยไม่ค่อยอยู่มาอยู่ที่งานมากฟังให้ดีนะนี่อาตมาวิเคราะห์ให้คุณฟังทำไมมันอยากมาอยู่คนที่งานมากทุกคนรู้ดีนะว่าที่สันติอโศกนี่งานมากมากกว่าปฐมงานน้อยกว่าให้ไปไม่ค่อยไปจะมาอยู่สันติอโศกเนี่ยมาอยู่ที่งานมากนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นมีจิตลึกๆอะไรมีจิตลึกๆอะไรเป็นจิตที่เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณสหายโยสหายโยกำลังแปลอยู่อาตมากำลังเอาความหมายฟังอยู่เป็นผู้มาร่วมประโยชน์สหายะสหบกอายะอายะแปลว่าประโยชน์มาร่วมสร้างประโยชน์มาร่วมสร้างคุณค่ามาร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่ามันมีอะไรให้เราทำหลายแง่หลายทางหลายเชิงหลายงานหลายแบบอยู่ที่นู่นมันมีงานเหมือนกันงานน้อยแบบบางคนก็ไม่ค่อยถนัดอยู่ที่ปฐมโศกเนี่ยมันมีงานจะว่างานมากก็มากอย่างงานน้อยแบบคืองานจะลงไร่ลงนาขุดดินฟันหญ้างานบ่าแบกแรงหามอะไรตามแต่มันมีงานหน้าตากหลังตากแดดหน้าสู้ดินหนักจะมีงานอย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็ยังไม่มากเท่าไรหรอกนะมันก็มากอยู่กว่าบางแห่งเท่านั้นเองแต่เป็นงานอย่างนั้นเพราะงั้นงานมันเลือกยากงานมันไม่มีหลากหลายมันไม่มีมากที่จะทำก็เลยไม่ค่อยอยู่กันมาอยู่นี่มันมีหลากหลายที่จะร่วมประโยชน์ที่จะทำเยอะเพราะฉะนั้นมาอยู่นี่เป็นสหายโยดีกว่ามาร่วมประโยชน์ที่นี่มากกว่าดีกว่าพวกเราจึงเห็นประโยชน์ชัดขึ้นด้วยปัญญาเห็นว่ามารวมสร้างประโยชน์กันดีกว่าก็รวมอยู่แล้วเป็นอย่างไรมีการขัดเกลากันมีการอะไรต่ออะไรกันแล้วที่นี่ผู้เข้าใจว่าในความเป็นผู้มีวรรณะดีวรรณะดีก็คือเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเก เรามีการขัดเกลากันรู้ว่าผู้ที่มีการขัดเกลามีเพื่อนฝูงขัดเกลาเราเราก็ขัดเกลาตัวเราเองมีความเข้าใจในสันเลขธรรมก็ยินดีที่จะอยู่กับสันเลขธรรมเพราะสันเลขธรรมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจธรรมสันเลขธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมนี่เป็นลักษณะ4ของธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้เข้าใจก็เอาสิรู้นะว่าเวลาขัดเกลาเวลาโน่นนี่มันก็รู้สึกต้องต่อสู้ต้องทนแต่ก็รู้ว่าถ้าทนเป็นทุกขายะอัตตานังปทหติกุศลเจริญอยู่ก็รู้จึงทั้งเข้าใจทั้งเห็นจริงก็จึงอยู่ได้คนที่มีอัตตามีมานะขัดเกลาไม่ชอบไม่เห็นด้วยอะไรบ้างก็ไม่รวมจึงกลายเป็นผู้ที่ออกไปนอกอย่างพวกเราเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระนี่แหละทั้งนักบวชเนี่ยมีสิกขามาเท่านั้นน่ะไปได้ยากเพราะว่าอาตมามีระเบียบเอาไว้หน้าดูถ้าไม่มีระเบียบอย่างนี้ก็รับรองอาตมาลองปล่อยดูไปได้หลายปีเนี่ยไปทฤษฎีจาริกจรอยู่ตลอดอยู่ตั้งหลายปีเอาแน่ไปประจำพรรษาที่อื่นด้วยน่ะเอาสิถ้าอาตมาลองปล่อยดูไปงั้นอาตมาก็เลยปรับระบบไม่เอาแล้วถ้าแบบนี้อาตมาเองไม่ไหวหรอกยิ่งผู้หญิงด้วยอย่างนี้ด้วยแล้วอาตมาเน่าแน่อาตมาต้องรับผิดชอบเด็ดขาดอาตมาจึงเห็นว่าทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้จึงมีกฎระเบียบแน่นหนาสำหรับนักบวชจริงจะไปทำตลอนทำเป็นสุ่มสี่สุ่มห้าแหมจรไปมันอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอเอาขี้ขยะมาโปะหัวอาตมาหมดไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจนะมันมีอะไรที่จะต้องระแวดระวังมากเรื่องผู้หญิงเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุณีที่จะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีพระในอยู่ในแวดวงสายตาของพระที่ดูแลไม่มีภิกษุดูแลอยู่หมู่ภิกษุณีที่ไหนก็ตามไม่ได้ขนาดเป็นภิกษุณีนะพระพุทธเจ้ายังมีวินัยอย่างนั้นเลยไม่ได้นะภิกษุณีที่ไม่มีพระอยู่ดูแลสั่งสอนอบรมที่ไหนก็ตามอยู่ไม่ได้อยู่โดยเอกเทศไม่ได้ภิกษุณีอยู่ไม่ได้ขนาดภิกษุณีมีวินัยมีอะไรตั้งมากมายหลากหลายอย่างนั้นยังไม่ได้นะจะเป็นอริยะแล้วด้วยเป็นอรหันต์ก็มีภิกษุณีจะมีอรหันต์ปกครองกันดูแลกันเองด้วยมีเยอะแยะไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ในวินัยข้อปานชนีอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ก็กลับมาสู่คำอธิบายต่อที่ว่าผู้ที่ออกไปตลอนนั้นมีมานะมีความถือดีที่ตัวเองมีดีเท่ากิ่งก้อยมีดีเท่าก้อนขี้หมาก็ออกไปไม่สมานสังวาสในสภาพรูปนั้นไม่สมานอยู่แล้วเพราะบางคนไปนานตลอนอย่างนั้นเข้าพรรษาหรือจวนอะไรก็แวบมาหน่อยนึงหรือไม่มาเลยจวนเข้าพรรษาเข้ามาอะไรงี้เป็นต้นหรือแม้แต่คฤหัสถ์บางคนไปกันหลายเดือนหายไปแล้วก็ค่อยมาทีก็ทนต่อสันเลขธรรมไม่ได้ไปอีกผู้นั้นมีอัตตามีความถือดีถือตัวขัดเกลาไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในสันเลขธรรมแล้วจิตมันก็ใหญ่เหลือเกินแก้งก้างมีมานะมีอัตตาไม่ยอมอาตมาก็ขอถามพวกเราก่อนว่าในแวดวงของพวกเรานี่ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์พุทธบริษัททั้ง4ทั้งอุบาสกอุบาสิกาและพระในหมู่มวลของอโศกเนี่ยคุณคิดให้ดีเถอะว่าหมู่มวลนี้ดีหรือไม่ดีหมู่มวลไหนดีเท่าหมู่มวลนี้บ้างคำว่าดีคำนี้คือมีศีลมีธรรมคำว่าดีคำนี้คือมีวรรณะ9มีบุญกิริยาวัตถุมีประโยชน์3เอา3ตัว3หลักนี้มาวัดได้บุญกิริยาวัตถุมีทานมีศีลมีภาวนาไมมีอัปจยนามัยมีเวยาวัจจไมมีปฏิทานนามัยปัตตานุโมทนามัยมีธรรมเทศมีธรรมวัสมนามัยแล้วก็มีธรรมเทศนามัยมีทิฏฐุชุกกรรมทั้ง10เนี่ยหรือมีประโยชน์3มีทั้งมีทั้งทิฏฐธรรมิกถประโยชน์4แล้วก็มีทั้งสัมปรายิกธรรมประโยชน์4มีทั้งปรมัตถธรรมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็เท่าที่เรามีปรมัตถประโยชน์ไม่ใช่ปรมัตถธรรมมีประโยชน์3อย่างนี้มีตั้งแต่อุทธานสัมปทา อารักขณาสัมปทานะมีความขยันมีการรักษาประโยชน์มีมิตรดีอยู่ในนั้นเสร็จกัลยาณมิตรโตกัลยาณมิตรมีสมาชีวิตามีชีวิตที่ประเสริฐมีชีวิตที่มีคลองมีชีวิตที่มีระบบระเบียบมีชีวิตที่ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีทั้งสัมปรายิกตประโยชน์4ยังชัดแจ้งมีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาศรัทธาในมิตรสหายศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในกรรมที่พวกเราร่วมกันสร้างมีศีลศีลก็เข้าใจในอธิศีลของเราประพฤติเพียรไปเข้าถึงศีลจริงๆศีลสัมปทาเข้าถึงจาคะกันจริงๆมีบทพิสูจน์ตัวตนที่ว่าเรามีจาคะเท่าใดอย่างไรจริงๆมีปัญญาสัมปทาเจริญขึ้นไม่ใช่อยู่เท่าเก่าเจริญทั้งภาคปริยัติภาคบรรยายอธิบายเจริญทั้งภาคที่ปฏิบัติแล้วเกิดญาณทัศนวิเศษเกิดเห็นของจริงความจริงศรัทธาสนับสนุนให้เกิดอินทรีย์พละนะปัญญาดีศรัทธาดีศรัทธาดีปัญญาดีหรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีขึ้นเจริญขึ้นจริงๆความเพียรความขยันสร้างสรรค์ขึ้นเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสอดคล้องขึ้นเรื่อยๆสติก็แววไวสติก็รู้ตัวทั่วพร้อมสติก็แข็งแรงสติก็ตั้งมั่นมีอัตถิทั้ง3สมาธิศีลเจริญขึ้นจิตเจริญขึ้นปัญญาเจริญขึ้นมีญาณมีวิมุตติเจริญขึ้นปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้เป็นญาณทัศนวิเศษขึ้นมาจริงๆอินทรีย์ก็เป็นอินทรีย์สูงขึ้นเป็นพละก็เป็นพละที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงวัดได้เลยนะประโยชน์3ก็มีประโยชน์ประโยชน์3ก็คือสภาพของทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับสัมปรายิกตประโยชน์4ก็ถูกต้องเจริญขึ้นปรมัตถประโยชน์ก็คือตัวผลที่ได้เป็นสารัตถะที่ยิ่งขึ้นจริงของทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ของสัมปรายิกตประโยชน์ไม่ใช่มีแต่ภาษาเรียนกันอยู่เท่านั้นปรมัตถธรรมก็คือเข้าถึงอัตถะอันยิ่งบรมอัตถะเข้าถึงแก่นสารอันยิ่งประโยชน์ที่เป็นแก่นสารแท้รู้และเข้าใจถูกด้วยอย่างน้อยที่สุดคุณอยู่ที่นี่ได้เรียนประโยชน์ที่เรียกว่าสัมปรายิกตประโยชน์ไม่เหมือนที่อื่นขอยืนยันและไม่ได้อธิบายเหมือนที่อื่นและก็พาพิสูจน์ยืนยันด้วยว่ามีสภาวะที่สัมผัสได้และเป็นประโยชน์ที่ยืนยันได้คำว่าศรัทธาคำเดียวในพวกเราก็เรียนกันไม่ใช่เรื่องเล่นๆศรัทธาที่มีศีลศรัทธาที่มีพหุสัจจะพหุสูตรศรัทธาที่มีธรรมกถึกศรัทธาที่มีอะไรเราก็เรียนซึ่งบริบูรณ์ด้วยองค์ต่างๆไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะศรัทธาที่สมบูรณ์ไปด้วยสภาพที่เป็นอรหัตผลหรือวิมุตติญาณทัศนะถึงปานนั้นจึงเรียกว่าบริบูรณ์ที่สุดเรามีเท่าไรก็เท่านั้นซ้อนอยู่ในนั้นด้วยเป็นจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ซ่อนอยู่ในตัวของมันเองเพราะเรามีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาพูดกันอย่างงมงายศรัทธามีหลักเกณฑ์ศรัทธามีเครื่องยืนยันมีองค์ธรรมศีลก็ดีเราก็มีอะไรที่ยืนยันมีศรัทธามีศีลมีหิริโอตตัปปะพุทธสัจจะมีอะไรไปอีกมีเทวธรรมมีต่างๆเพราะเมื่อเราเองเรามาปฏิบัติธรรมพิสูจน์เข้าไปอย่าว่าแต่บุญกิริยาวัตถุอย่าว่าแต่ประโยชน์3ลักษณะของวรรณะที่กำลังพูดกันไปอยู่เนี่ยมาถึงสันเลขะและอาตมาก็อธิบายประสานสอดเป็นจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ซ้อนไม่รู้กี่ซ้อนกันอยู่ขณะที่กำลังพูดเนี่ยตามไม่ดีนะนั่งหลับฟังแล้วคุณก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันนั่งเป็นตอไปเท่านั้นเองแต่ถ้านั่งฟังให้ดีใส่ใจให้ดีคุณจะไม่สับสนที่พูดนี่กำลังสารขนาดหนักเลยขณะที่อาตมากำลังอธิบายนี่ไม่รู้สารลายอะไรรู้เปล่าลายอะไรรู้เปล่าสารลายอะไรลายที่กำลังสารนี่ไม่รู้ยก2ยก5ยก8ยก10อะไรโอ้โหไขว่กันไปหมดเลยนะแต่ลายที่ปีระเบียบนะแต่ระเบียบอันนี้ก็เป็นระเบียบที่คุณเองจะสามารถรับระเบียบนี้ได้ ว่ามันสอดประสานกันยังไงคุณก็เข้าใจตามให้ดีว่าสอดตรงนี้แล้วสารตรงนี้แล้วตรงนี้ผสมตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้ตัดตรงนี้คุณต้องฟังดีๆจึงจะรู้นะเพราะคำว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้ที่อาตมากำลังวิเคราะห์ให้ฟังอยู่ด้วยยกตัวอย่างว่าผู้ที่ไม่อยู่ในนี้ก็เพราะมีมานะมีอัตตาไม่มีความอบอุ่นไม่มีการสารประโยชน์สหายโยไม่มีการเข้าใจประโยชน์ร่วมและเป็นหลงตัวว่าตัวเองไปสร้างประโยชน์อยู่ข้างนอกนั่นแหละตัวเองจะเด่นตัวเองจะเดียวตัวเองจะกระทำมันไม่เป็นสหายโยมันไม่การร่วมที่แน่นเหนียวมันเป็นสมานสังวาสโดยรูปมันก็ไม่สมานจะร่วมกันมีอะไรบอกกันมีนโยบายมีไอ้นู่นไอ้นี่แล้วหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ไปเดียวๆของตัวเองนะมีการรู้หมู่ชกหมู่มันกันประชุมมันกันตัดสินมันกันเลิกประชุมมันกันมีเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปถึงเป็นอปริหานิยธรรมเป็นธรรมะอันไม่เสื่อมซึ่งพระเจ้าก็สอนไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่ประชุมมีเรื่องราวอะไรเลยตรวจตราอาบัติตรวจตราความผิดความพลาดตัวเองเก่งเท่าไหร่กันจะรู้ว่าตัวเองไม่มีอาบัติเพื่อนฝูงมองให้ก็ทักก็ท้วงก็อธิกรณ์กันก็ติงกันนี่ไม่มีเพื่อนฝูงเลยปล่อยประไปเรื่อยๆยังกับตัวเองนี่โอ้โหเป็นสติพระอรหันต์มีสติวินัยไม่มีความผิดพลาดยกไว้เป็นผู้ที่ไม่มีอาบัติกระทำอะไรด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาที่รู้ตัวทั่วพร้อมแข็งแรงไม่มีอะไรขาดหกตกหล่นเป็นพูดถึงแล้วซึ่งสติวินัยอย่างนั้นหรือไม่จริงนะไม่จริงแต่เขาไม่รู้ตัวกันหรอกอวดดีถึงเรียกว่ามันถือดีอวดดีเป็นมานะเป็นอัตตาและก็ทำให้ลำบากคุณคิดดูสิถ้าพูดแต่ละคนนี่ทำอย่างนั้นไปหมดเนี่ยเราจะทำงานเป็นร่วมประโยชน์สหายโยได้อย่างนี้ไหมขอขยายความสหายโยก่อนมิตโตก่อนสัมปวังโกได้ไหมนี่เป็นรูปของเรานี่ลงรวมมันจะเป็นพรหมจรรย์ที่ดีเลยนี่ได้ตัดสินได้ตกลงมีเรื่องราวเล็กน้อยก่อนว่ากันไปก่อนจนกระทั่งเข้ารูปเข้ารอยเป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นกฎเป็นหลักบอกกันกำหนดกันไปเรื่อยไปปรับปรุงไปเหตุปัจจัยไม่ได้เที่ยงแท้เหตุปัจจัยไม่ได้มีอยู่เรื่องเดียวเหตุปัจจัยจรไปจรมาบางทีมันไม่บางทีมันมีบางทีมันไม่มีบางทีมันมีไอ้นั่นมากบางทีมันมีไอ้นี่น้อยกฎย่อยๆหลักย่อยๆนโยบายย่อยๆจะมีไปมีมาอยู่เรื่อยๆดังที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ทำตามกันเพราะว่ารวมกันประชุมอยู่เสมอรวมกันดูมีอะไรขาดหกตกหล่นมีอะไรมาแล้วมีอะไรออกไปแล้วมีอะไรที่ควรจะเป็นไปต่างคนต่างช่วยระแวดระวังพยายามเป็นไปอยู่พวกเราทำถูกระบบประบอบของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวในอปริหานิยธรรมก็มีกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งหมู่กลุ่มคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาก็ดำเนินเหมือนพระพุทธเจ้าสอนนะเป็นหมู่อคันตุกะก็ประชุมกันเป็นหมู่กลุ่มของขันระดับนั้นระดับนี้ก็ประชุมกันถูกฐานะอยู่ในแวดวงที่พอสมควรนักบวชก็ประชุมกันปรึกษาตกลงกันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือมีอะไรจะดีนะเอาไอ้เรื่องจะดีก่อนแนะนำกันออกมาแล้วก็พยายามเอานำมาใช้อะไรที่ไม่ดีไม่ดีนะอันนี้บอกกันให้รู้ตัวจะทำยังไงดีเนี่ยสิ่งนี้ไม่ดีแล้วนะช่วยกันคิดช่วยกันเห็นช่วยกันติติงช่วยกันปรับปรุงช่วยกันรังสรรถ้าอย่างนี้ไม่มีเสื่อมคุณไม่มีเสื่อมขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะไอ้ขอกันก็ไม่ได้แล้วแต่คนมันจะไม่เชื่อขอให้ตายมันก็ไม่เชื่อแต่ที่พูดเนี่ยพูดไปตามสำนวนคนที่จะพึงเห็นว่ามันดีกันแล้วกันนะเพราะเรามีอปิริหานิยธรรมมีการอยู่กันอย่างอบอุ่นอยู่กันอย่างรวมเป็นสังฆะเป็นสมานสังวาสนะสมานก็แปลว่าสังวาสแปลว่ารวมแปลว่าร่วมกันอยู่นั่นแหละสังวาสสมานก็สนิทสมานนี่มันเนื่องกันอยู่มันต่อกันอย่างสอดประสานร้อยเรียงไม่ขบมันขัดเกลาแต่ว่าไม่ขบไม่แตกไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทำลายมีแต่สอดประสานจะขัดก็ขัดเป็นสันเลขธรรมขัดเกลากันไปไม่ใช่ขัดแตกไม่ใช่ขัดตีไม่ใช่ขัดทำลายนะขัดเพื่อที่จะล่ม เพื่อจะล้มเพื่อจะโค่นไม่เพื่อจะโค่นเพื่อจะล้มเพื่อจะล้มเพื่อจะโค่นไม่ใช่ขัดกันเพื่อที่จะล้มเพื่อจะโค่นไม่ใช่เลยขัดเกลาน่ะขัดเกลาน่ะลองฟังความหมายดูขัดเพื่อที่จะล้มเพื่อที่จะโค่นกันลงไปจะทำลายกันลงไปนั่นเป็นเรื่องที่ขัดกันมีเจตนาอย่างนั้นมีอย่างบางคนเจตนาจะขัดอโศกเพื่อที่จะล้มเพื่อที่จะโค่นอโศกมีจริงๆมีจริงๆเขามุ่งหมายพยายามกระทำเราขัดเกลาหมู่กลุ่มสงฆ์ใหญ่เราไม่ได้ขัดเพื่อที่จะไปล้มไปโค่นอาตมารู้มาแต่ไหนแล้วก็พูดมาแต่ไหนแล้วว่าอาตมาไปทำอะไรไม่ได้หรอกเรามันบริษัทปาต้องโกร้านเล็กๆเนี่ยเขาบริษัทปาต้องโกร้านใหญ่นะเราก็รู้ความจริงแล้วจะไปล้มไปโค่นทำไมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนว่าให้มาเพื่อที่จะทำลัทธินี้ไปล้มไปโค่นไปทำลายคนนั้นคนนี้เปล่าพระพุทธเจ้าต้องสอนอาตมาก็รู้ไม่ต้องไปล้มไปโค่นเขาหรอกเราทำดีให้ดีนี่มันมากๆไอ้ไม่ดีมันก็ลดความนิยมมันก็ฝ่อไปนี่เป็นสันติวิธีมันลดมันก็ลดไปมันก็ฝ่อไปเรื่องก็ศูนย์มันก็เงียบมันก็หมดเชื้อหมดพันไปเองนี่สันติวิธีไม่ต้องไปล้มไปโค่นไปทะเลาะวิวาทไปตีไปฆ่าไปทำโดยวิธีจะต้องสร้างพยาบาทอย่างหนาแน่นให้เขาจำนนสิแล้วเขาหยุดเองหยุดมาหยุดมาหยุดมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาเปลี่ยนมาด้วยความพอใจยินดีเปลี่ยนมาเพราะจำนนต่อความจริงจำนนต่อความดีเปลี่ยนมาเปลี่ยนมามันจะช้าช่างมันอีกล้านปีก็ช่างมันอาตมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของเคนจิเหมือนกันรอได้เชื่อมั่นรอได้อภัยเชื่อมั่นรอคอยอภัยอาตมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเป็นครูเก่าของเคนจิเขาจำได้ไหมล่ะเชื่อมั่นรอคอยอภัยอาตมาเชื่อมั่นอาตมารอคอยได้ตายไปแล้วอีก5ตลบ10ตลบก็รอได้จริงๆนะอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาพูดนี้เป็นความจริงนะอาตมารอคอยมาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่ยิ่งเห็นดีแล้วว่าอาตมาจะรอคอยต่ออาตมายังไม่ท้อแท้ในโพธิสัตว์ยังไม่ท้อแท้ในโพธิกิจยังเลยนะ